ต่อจากนี้ไปเป็นการสรุปงานอโศกล้ำลึก40โดยพ่อท่านโพธิรักในหัวข้อเรื่องประสานสามัคคีให้ถึงโลกุตตระเมื่อวันที่11มิถุนายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เกิดความประสานกันสนิทกันอะไรขึ้นมาผูกสัมพันธ์อะไรพวกนี้เพราะต่างคนต่างทำงานมันไม่ค่อยจะมันมีโอกาสที่จะได้กระทบกระเทือนอะไรกันมากมายหรอกกระทบกับกระทบกันต่างคนต่างแมทงานค่างานเองนะเสร็จแล้วก็ยึดงานค่างานเองพอจะกระทบสัมผัสกันทีนึงก็มีแต่เรื่องที่จะขัดกันมีแต่เรื่องแต่ของเองกับของข้ามันมีสองอย่างอยู่ทุกทีเลยมันไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โอ้ยมันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้มาเออเอาวางไอ้โน้นมาแล้วก็มาสัมพันธ์กันสิ้นใจไปเอางานข้างเองเก่งข้าเก่งเองไอ้เก่งข้าเก่งเองนี่อาตมาเจ็บปวดจริงๆเลยแต่คนไม่รู้นะเจ้าตัวไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ไปแสดงความเก่งข้าแต่เองไม่เก่งข้านี่แหละเก่งคืออัตตามานะนั่นเองอาตมาเจ็บปวดจริงๆแล้วเหนื่อยจริงๆเลยอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาก็บังคับให้คนเจ้าตัวของแต่ละคนนั้นเขารู้ตัวเขาว่าเขามีอัตตามานะแล้วนะนี่เขาแสดงท่าทีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะอัตตามานะแล้วนะเขาไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่ได้ยอมเขาไม่ได้สลัดตัวตนเลยเขาก็ยังซัดไม่วิธีอย่างหยาบก็วิธีอย่างละเอียดและเหลือชั้นเหลือกินเลยนะเหมือนเชิงชั้นงามซะด้วยเหมือนเชิงชั้นที่ดีซะด้วยดูเหมือนเชิงชั้นที่สวยซะด้วยนะแต่เปล่าเลยนะเล่นลึกเล่นลึกอาตมาก็จับสภาพจริงพวกนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยทันหรือไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่กันอย่างจำเจไม่ได้อยู่กันอย่างชัดเจนแล้วเราก็มีสิ่งเหล่านี้ตรวจตรากันจริงๆก็ยิ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยทุกวันนี้เนี่ยราชธานีอโศกเนี่ยก็ได้ผลดีอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามัคคียังไม่ประสานยังไงยังไงก็ยังไม่ประสานทำงานกันเจตนาดีปรารถนาดีด้วยกันทั้งทุกฝ่ายแต่มันก็ยังโอ้โหอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงไม่เก่งอาตมาต้องสารภาพผิดสารภาพยอมรับผิดว่าอาตมาไม่เก่งกว่านี้จริงๆเลยทำไมนะกิเลสมันเก่งกว่าอาตมาจริงเลยโอ้โหเราเนี่ยจะเป็นโพธิสัตว์ไปรอดตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยจริงๆนะอาตมาไม่เก่งกว่านี้เลยแต่กิเลสของแต่ละคนแต่ละคนเก่งกว่าอาตมาในที่นี้โดยเฉพาะผู้ที่ยึดพื้นที่อยู่ในพื้นที่ก็กลายเป็นการยึดซ้อนซึ่งตัวเองก็ไม่รู้อาตมาไม่โทษหรอกอาตมาโทษน้ำหน้ากิเลสในตัวเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีกิเลสอันนั้นไม่รู้จริงๆแล้วจริงใจเหมือนกับเราไม่มีกิเลสลดกิเลสแล้วแต่มันไม่ใช่มันไม่ลดแล้วมันก็ออกมามีบทบาทจริงเพราะอาตมาก็อยากจะให้พวกเราที่อยู่พื้นที่เนี่ยตรวจตัวเองให้มากๆรายละเอียดให้มากๆเลยว่าเอ๊ะทำไมเรามันมีอัตตามานะเรามันยอมเรามันดีเรามันเก่งเรามันสูงนะบางทีก็ว่าเราเป็นพระอริยะสูงด้วยคนอื่นมานะต่ำทั้งนั้นแหละนะเรานี่ใหญ่เรานี่สูงจะต้องเอาตามฉันต้องตามเพราะว่าฉันเป็นหลักเป็นหลักทั้งอยู่ในพื้นที่เป็นหลักทั้งมาก่อนเป็นหลักทั้งฉันเป็นอริยะนะไม่ใช่เบานะเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยฉันแน่ฉันสูงฉันเก่งฉันดีอาตมาผิดพลาดหรือเปล่าที่อุตส่าห์ขยายว่าอริยะตอนนี้เริ่มนะโสดาสกิทาหลายคนคงแน่ใจเลยว่าตัวเองเนี่ยบางทีเข้าอนาคาแล้วนะเพราะว่านี่มาทำงานฟรีนะไม่มีเงินไม่มีทองบ้านจองเรือนชาไม่ยึดเป็นของตัวของตนแล้วนะฉันนี่อนาคาแล้วนะแต่อนาคาครบไม้อนาคาไม่จริงอย่าว่าจะอนาคาเลยโสดาเนี่ยจะสมบูรณ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีเมตตาไม่มีกรุณายังมีตัวมีตนมีข้ามีเองไม่ดีดยาพวกนี้เก่งไม่ทำยาเหมือนกับสังคมโลกอ่ะผู้บริหารโลกโอ้ยหวานอะไรโอ้ผู้ดีแต่ลึกๆนั่นพวกพักพวกอย่างโน้นอย่างนี้เข้าหัวกันมีข่ายค่ายคนมีนั่นมีนี่ซับซ้อนเนี่ยเหมือนกันเลยผู้ที่ยิ่งใหญ่ในทางโลกนี่ก็เหมือนกันทำอยู่อย่างนั้นน่ะ ข้างนอกดูดีแหมพูดจาก็ดีหวานล้อมรับปากประสานนู่นนี่ดีหมดแต่ลึกๆมีวิธีการซ่อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้ทันทางโลกเขายังเป็นชิ้นเป็นอันว่าเขาไม่ให้รู้ทันก็มีเรื่องราวแต่ครองท้องธรรมะเนี่ยตัวเองไม่รู้ว่าเราเองเอาอะไรไปทำที่ไม่ให้เขารู้ทันและตัวเองมีอะไรที่ยังเป็นกลไกที่ยังเล่นงานอยู่ลึกๆแล้วก็ออกไปโดยที่เรียกว่ามันเป็น1คนก็มี1กระแส2คนมี2กระแส3คนมี2กระแสแล้วกระแสเหล่านี้มันเป็นกระแสเดียวกันก็เลยกลายเป็นกระแสรวมคนอื่นเขารับกระทบมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอาตมาก็แหมไม่รู้จะทำยังไงเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยว่าราชธานีอโศกเนี่ยเรามีกู๊ดวินเรามีชื่อเสียงจากอะไรอื่นๆมาแล้วมันก็รวมมาครับพอมาถึงที่นี่เราก็ประกาศด้วยว่าเราจะเป็นแหล่งรวมให้ครบวงจรให้ใหญ่ให้โตให้มีรูปมีร่างให้มีอะไรต่ออะไรแต่ว่าในพื้นจริงในเนื้อจริงๆเนื้อจริงๆที่ทางมันก็ยังไม่สมบูรณ์ในมันเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้หยุดขุดหยุดตกแต่งเลยงานทั้งงานนั่นน่ะแมคโคร3ตัวอยู่ที่ไม่5ตัวนะแมคโครอยู่ที่นี่ขณะนี้5ตัวนะขณะนี้งานสัปดาห์ไม่ทำงานเนี่ยไม่หรอกไม่ใช่ไม่ทำงานมาทำงานกันนี่ดึกดื่นนู่นทำอยู่เลย2ยามตีนึงมาทำนะฝ่ายทางด้านลอกคลองทำเขื่อนก็แมคโคร2ตัวมาพูนดินกับแมคโคร2ตัวแมคโครที่เราซื้อมาซ่อมไปทำไปอีก1ตัว5ตัวอยู่ในที่นี้นอกนั้นก็ไปขอยืมรถเกรดรถไถรถอะไรซื้อรถเกรดรถไถมาเองอีกนะมีรถเครนรถดำรถอะไรอีกก็ยังไปเติมแถมเอาเจ้านี้ก็มาอยากจะสร้างสะพานต้องไปเอารถเครนใหญ่มาเทปูนมาอะไรต่ออะไรนะทางโน้นก็ขุดดินพูนดินเข้าไปทางนี้ก็เรียกว่าทางการก่อสร้างก็ก่อเข้าไปทางนี้ก็จะทำนี่โอ้โหมันทำงานกันทุกจุดเลยที่นี่บอกว่าวันพักงานเห็นจะพักมันยิ่งเห็นชัดว่าเอ๊ะงานมันคือไม่ใช่พักเลยมันมีมากมันมีมายนี่ก็เป็นความที่มันรีบเร่งทำมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นราชธานีอโศกเนี่ยยังขุดยังก่อยังสร้างยังทำอะไรถึงมันก็ต้องทำบ้างมันไม่ใช่ไม่ทำก็ไม่ได้จะไปปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆไปเรียงๆไม่มีอะไรเลยก็ค่อยได้ก็ได้นะผลไม้มันจะออกก็ออกหลอกไปมันจะบางเองก็ค่อยๆบานไปเสร็จแล้วเราก็เลยต้องเร่งคนมามากด้วยมันก็ไม่สมดุลกันคนก็เข้ามาจริงอีกก็ทุกคนเข้ามาก็จะมาประเภทที่เรียกว่าจะมาทิ้งทั้งนั้นจะมากินมาอยู่ในส่วนกลางทั้งนั้นก็เลยถมลงไปที่ส่วนกลางก็เดือดร้อนไม่ค่อยพอหมุนนั้นไม่ค่อยพอหมุนอันนี้ไม่ค่อยพอนี่มันก็เป็นเหตุปัจจัยจริงอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เราอาศัยสิ่งที่จริงอยู่อันนึงที่อาตมาคิดว่าพวกเราจะต้องพยายามทำจริงๆก็คือว่าทำอย่างไรเราจะประสานกันได้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งจริงอันเนี้ยประสานกันแน่นอนเราไปบังคับให้จริตของแต่ละคนนี่เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้แต่ทุกคนจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับฟังยอมรับตามกันบ้างคนนี้ลดลงมาไปตามเขาคนนี้ลดมาตามเขาไม่ใช่ว่าของข้าก็ยึดของข้าก็ยึดของข้าก็ยึดแล้วก็ทวงกันอย่างนั้นเอายอมเวลาประชุมกันก็ยอมพอออกมาแล้วไม่ยอมทำอยู่อย่างที่ฉันจะทำแต่ประชุมกันว่านี่คือการยอมต้องประสานก็คือทำแต่เฉพาะในการลงมติประชุมคุยโอภาปาสายกันยอมคนไหนยอมก่อนได้เก๋ด้วยนะแต่เสร็จแล้วพอออกมาปฏิบัติจริงๆมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอาตมาก็ไม่รู้นะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็เลยโอ้อาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาเองอาตมาไม่โทษใครแล้วอาตมาโทษแต่ตัวเองว่าอาตมามันไม่มีความสามารถที่จะทำให้จิตคนเนี่ยหนึ่งรู้อย่างไปถึงจิตจริงทั้งที่อาตมาพยายามอธิบายจิตไปลึกถึงปริยุทธากิเลสอสวะกิเลสคนฟังกับบาหลายคนก็ฟังนึกว่าเข้าใจนะแต่มันเป็นบัญญัติแต่ตัวเองไม่ได้ลึกลงไปจริงขยายแบ่งจนกระทั่งว่าเรื่องจิตนี่อาตมาขยายแบ่งจนกระทั่งมี pre-consciousness sub moral consciousnessSubconscient Unconscient แบ่งอาตมาจำเป็นจะต้องพยายามขยายตรงนี้อันนี้พูดภาษาฝรั่งให้มันโกโก้จิต preconsciousness ก็คือจิตที่มันเป็นสำนึกสามัญธรรมดาเนี่ยกึ่งรู้กึ่งไม่รู้จะว่ารู้ตัวก็ไม่ใช่ไม่รู้ตัวก็ไม่ใช่คือจิตปุถุชนรู้เรื่องจิตเนี่ยเขารู้จะว่ารู้ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่แต่เขาก็พอรู้แต่เขาไม่รู้นั่นแหละส่วนมากอวิชชาเยอะไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องประมัดแต่รู้อะไรที่เรียกความดีความไม่ดีไหมเขารู้เหมือนกันแต่เขาบังคับจิตเขาไม่ได้เลยเพราะเขาไม่รู้จิตโดยเฉพาะจิตตนเขายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้เขาก็บังคับไม่ได้ก็กึ่งรู้ก็มีพอรู้บางคนเรียนมากศึกษามากฟังมากซับซ่ามามากรู้ความหมายหมดรู้ตรรกศาสตร์หมดแต่ทำยังไงมันจับไม่ติดจับอารมณ์จิตก็มันเป็นยิ่งวิเคราะห์ใจวิเคราะห์วิกิเลสต่างๆนานาเพราะความดีหรือความชั่วนั้นมันเกิดจากจิตเป็นประธานรู้ว่านี่ไม่ดีแต่ห้ามจิตตัวเองไม่ได้เพราะจิตตัวเองมีกิเลสรู้ตัวนี้ดีบังคับจิตตัวเองให้ขยันทำอันนี้ก็ทำไม่ได้ไม่ขึ้นไม่มีการกดปุ่มกลไกของจิตตัวเองให้มันขยันขึ้นไปได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็คือคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องจิตแต่ตรรกศาสตร์เก่งบางทีนี่ฟังรู้หมดเลยรายละเอียดที่อธิบายจิตต่ำจิตลึกจิตสูงจิตขนาดไหนก็ฟังได้เป็นนักวิชาการนะอยู่ในลักษณะของนักวิชาการรู้ละเอียดละออมีหมวดมีหมู่มีโน่นมีนี่อะไรก็ได้แต่จิตไม่เก่งหรอกเจโตไม่ดีจะบอกว่าเชิงแบ่งเป็นปัญญากับเจโตก็คือมีปัญญาดีปฏิภาณดีไหวพริบดี IQ สูงรู้ดีหมดแล้วหลงตัวนะคนพวกนี้หลงตัวรู้ดีหลงตัวแต่อินทรีย์พระของจิตไม่เก่งจะขยันจะยอมอ่อนน้อมถ่อมตนจะจัดแจงทำตามที่เขาเข้าใจต่างๆนานาไม่มันก็เลยซับซ้อนรู้แต่ทำไม่ได้ดีไม่ขึ้นทำลายความไม่ดีของเราก็ทำไม่เสร็จทำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นี่มีจริงยิ่งกว่านั้นก็คือไม่รู้ด้วยโง่ด้วยแต่ติดยึดถือตัวถือตนอีกโง่เลยนะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาจริงยังไงไม่จริงยังไงก็ไม่เคยรู้ด้วยเนี่ยอธิบายให้มันชัดลงไปในตรงไอ้กึ่งรู้กึ่งไม่รู้จริงๆรู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นก็อีกขั้นดับไอ้นี่ไม่เคยรู้ด้วยแล้วก็ยิงดื้อมารื้อทื่อไอ้พวกนี้หนักนะถ้าโง่อย่างควายเนี่ยนะเราเอามาใช้งานได้ลากมาจูงมามันไม่ต้านมันไม่ยึดมันไม่เถียงมันไม่อะไรหรอกมันไม่อะไรนะโง่อย่างควายเราไม่เถียงแล้วเราก็ใช้แรงงานมันเต็มที่เลยไอ้อย่างนี้ยังง่ายนะไอ้นี่ก็ว่าไม่ได้รู้มั้งงัวดื้อเป็นควายดื้อทีนี้ต้านบางไอ้มันรู้อะไรมั้งมันไม่อยากตามมันไม่อยากมีอัตตามานะถือตัวถือข้าไม่เอาข้าไม่ทำบ้างไอ้ตอนนี้ยากขึ้นยิ่งโง่ด้วยแล้วก็ดื้อด้วยนี่ละไปเลยไปไหนๆก็ไปเลยอีกวันนั้นเรารับไม่ได้เราพัฒนาไม่ขึ้นหรอกทั้งโง่ด้วยดื้อด้านด้วยไม่มีทางพัฒนาได้เลยนะเพราะทั้งโง่ซะเลยไม่ดื้อด้านนี่ก็ง่ายพัฒนาก็ได้ดีได้เร็วแล้วดีด้วยนะมีพลังงานไปดีเลยเพราะเราจะเห็นได้ว่าควายเนี่ยโง่ไม่ดื้อเพราะงั้นใช้งานได้ดีมากใช้งานได้โอ้โหสร้างสรรค์ได้ดีมากอย่างม้านี่ฉลาดกว่าควายใช้งานได้อย่างนั้นน่ะได้จากเซพูดปาดอะไรๆทำมันหลักเป็นฐานเหนื่อยเร็วกว่าควายเยอะไม่อึดเหมือนดัดควายมันมีไหวพริบด้วยดูดาดอะไรๆไปเชิงฉลาดเชิงไหวพริบเชิงอะไรพวกนี้ได้เชิงรวดเร็วไม่รู้สิถ้าจะแบ่งกันเป็นพวกม้าในพวกไดนามิกควายในพวกสแตติกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองได้ศึกษาแล้วแล้วเราก็รู้แล้วแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะเข้ามาถึงจิตถ้าไม่เข้ามาถึงจิตมันไปไม่รอดอะไรอะไรก็ไปไม่รอดนะไปไม่ออกนะเราจะต้องพยายามจริงๆเลยยังไงอาตมาก็ไม่ปล่อยมือหรอกราชธานีอโศกเนี่ยนอกจากว่าคนจะอยู่ไม่ได้ก็ไม่ดูไม่ได้ก็ออกใครอยู่ได้ก็อยู่กันนะฝังรากฝังรกฝังรกฝังรากไม่มีเวลาแล้วอาตมาเนี่ยก็อย่าง24แล้วนะอายุฮะอย่าง25อายุ25อย่าง25แล้วตัวอาตมาเองก็64ย่างแล้วมันก็อายุยาวพอสมควรแล้วเขาปลดเกษียณกันไปแล้ว เขาปล่อยทิ้งแล้วโลกเขาปล่อยทิ้งแล้วทั่วโลก60นี่เขาปลดเกษียณกันหมดทั่วโลกใช่ไหมเขาไม่ได้เอาไปใช้แล้วเขาไม่ให้ไปทำงานแล้วแต่เรากลับมาแบกหนักก็จะต้องก่ออะไรต่ออะไรทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นอันให้มันสมบูรณ์สุดซ้ำไปนะมันก็เลยทวนกระแสกันอยู่ในทีนะแต่ยังไงก็ต้องทำเพราะอาตมาไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกจริงๆต้องทำอาตมาไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าปล่อยไปเฉยๆอาตมาก็ว่าอาตมาตายทิ้งดีกว่าถ้าไม่ทำอะไรไม่มีอะไรแล้วอยู่ในโลกนี้ไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเอาอะไรลาบก็เข้าใจแล้วไม่เห็นจะต้องไปแย่งมาทำไมยศท่านสรรเสริญอะไรอาตมาก็ไม่เห็นจะต้องไปต้องแย่งต้องอะไรนะเคยหลงโลกว่าจะได้ยศได้ศักดิ์อะไรบ้างแต่เสร็จแล้วพอทำไปแล้วก็เออก็เท่านั้นแหละนะมันก็เข้าใจแล้วไม่ต้องไปแย่งเขาหรอกทุกวันนี้นะทัตวาทั้งเรื่องยศคือตำแหน่งที่ระบุกำหนดให้มีขอบเขตที่เราจะทำกับประชาชนชุมชนมีอำนาจระดับหนึ่งได้นั่นคือยศในยศแผนกไหนเรื่องไหนก็มีไปแล้วก็มีประสิทธิภาพของตนเองเท่าที่ควรจะมียศเขาก็ตั้งให้กำหนดให้ประกาศให้ว่าไอ้คนนี้ระดับนี้นะควบคุมคนเท่านั้นหน่วยเท่านี้หน่วยนะคนเท่านั้นเท่านี้นะรับผิดชอบงานการเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็ทำให้เต็มที่ถ้าหมายความแค่นั้นอาตมามีทุกวันนี้อาตมามีอาตมาได้ไม่ยศเล็กๆด้วยยศไม่เล็กด้วยถ้าอย่างนั้นมีแต่จะไปทางโลกเอาแล้วก็ไปเบ่งไปทำอะไรอะไรอยู่อย่างนั้นอาตมาเข้าใจแล้วอาตมาไม่ไปแย่งไปชิงไม่ไปให้มันเสียเวลาเสียแคลอรี่เสียอะไรจะต้องไปทำให้มันไม่เข้าท่าอะไรหรอกไม่มีปัญหาสรรเสริญก็ไม่ต้องกลัวอาตมาเองทุกวันนี้ถูกนินทาว่าร้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่เขานินทาว่าร้ายมากกว่ามีพวกคุณเท่านั้นแหละสรรเสริญข้างนอกมีแต่นินทาเท่านั้นน่ะดูถูกดูแคลนแยดเหยียดหยามอะไรอาตมาก็ไม่เคยเศร้าหมองไม่เคยได้ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนซาดิสเขาด่าเขาว่าเขาติเตียนแล้วก็เป็นคนแหนมันดีอร่อยดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าใจอยู่ก็ไม่ได้ปรารถนาจะให้เขามาทำอย่างนั้นไม่ปรารถนาให้เขามาติเตียนมาด่าว่าอะไรแต่มันห้ามเขาไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้พยายามแจกแจงพยายามประกาศพยายามเผยแพร่พยายามอธิบายว่าเราทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอย่างเขาว่าไอ้ที่ว่ามันผิดมันไม่ผิดก็พยายามแต่มันก็ยากเพราะมันบังคับความรู้คนไม่ได้บังคับปัญญาคนไม่ได้เขาไม่เข้าใจแต่พวกคุณก็เข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละซึ่งมันบังคับไม่ได้ดังกล่าวแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะนิติชินนินทาถ้าจะว่าได้สรรเสริญอาตมาไปเป็นดาราไปเป็นโฆษกไปเป็นอะไรประจบประแจงประจีประจ่ออย่างนู้นอาตมาก็ได้รับความชมเชยมากกันเยอะแยะได้รับการสรรเสริญมากกันเยอะแยะถ้าอาตมาจะทำทางจะไปก็มีจะได้สรรเสริญเยินยออะไรท่านมีทำได้ทำเป็นด้วยนะทำไมจะทำไม่เป็นแต่มาอยู่นี่มันก็ทำอย่างนี้เขาว่าก็ว่าไปนะจะไปเสพกามเป็นความสุขอาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าสอนมาเลิกละมาอาตมาก็ยินดีทั้งนี้มากกว่าไม่เราต้องแล้วไปเสพกามเสพเกิมลดได้กับบุญมันเป็นเรื่องดีจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาสอนท่านสอนมาก็ดีจริงๆเห็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เพราะจะอยู่ในโลกนี้อย่างโลกียะได้ไปแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญไปหาโลกีมาบำเรอตนทางกามทางอัตตามานะอะไรอยู่นี่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจชัดแล้วก็ไม่ปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็สร้างสรรค์บุคคลให้คนขึ้นมามีอย่างนี้เหมือนที่อาตมาว่าอาตมาเอาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาเอาตามพระพุทธเจ้าและอาตมาก็มาพาพวกเราฝึกฝนออกมาเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไปทั้งทุกวันนี้อาตมาพอใจแม้มันไม่ได้มากได้มายได้ขนาดที่มีเนี่ยไม่มากไม่มายนะเราอโศกเนี่ยพูดกันไปไล่กันไปอยู่เรื่อยๆนะอย่างแอนเจล่าหรืออะไรที่เขียนอยู่ในเอซิตออฟพีซนะแอนเจล่าเขายังประเมินให้เลยพวกเราเนี่ยมีคนเท่าไหร่นะตัวหลักจริงๆมีประมาณ900คนใน60ล้านนะอโศกมีตัวหลักจริงๆอยู่900คนแล้วอะไรเขาขยายอะไรมี900แล้วมี 9,000 อะไรของเขาฮะฮะอ๋อพวกห่างๆประมาณจาก 2,000 ตัวหลักๆมีอยู่900คนชาวอโศกเนี่ยห่างๆประมาณสัก 2,000 ที่มีก็สนับสนุนอยู่บ้างอะไรเนี่ยและอะไรครับอีกอะไรหมื่นหนึ่งคนที่เห็นด้วยด้วยอะไรหมื่นหนึ่งเขาประเมินตามที่เขาเองเขาศึกษาของเขาวิจัยของเขาตามเขามีความรู้ความสามารถในวิชาการหลักวิชาอะไรของเขามาตรวจสอบเขาบอกอโศกเป็นไงแต่เขาเข้าใจนะว่าดีเขาเข้าใจว่าดีแต่เขาก็พยายามตรวจสอบสถิติค่าของความเป็นจริงว่าอโศกมีจริงๆเท่าไหร่เขาก็บอกตัวหลักมี900อย่างที่ว่านี่ผู้ที่ช่วยเรือประฟ้าอยู่ประมาณ 2,000 ถ้าเผื่อว่าคนที่เข้าใจเห็นด้วยก็ประมาณ 10,000 อะไรเงี้ยดูมันตัวเลขอย่างนี้อาตมาก็ยังไม่ได้จำละเอียดละออเขาเขียนบทความแล้วบทความพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ออกไปหนังสือพวกนี้มากพวกอยู่ในปัญญาชนก็อ่านก็อะไรกันนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ถูกต้องก็ตามนะมันก็มีอยู่จริงอย่างไรอาตมาบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะอาตมาไม่ได้เป็นคนไปสำรวจสถิตินะก็เห็นหน้าเห็นตาเป็นหลักเป็นอะไรใดทำอะไรใดกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดูเป็นจริงเป็นจังกันอยู่ขนาดนี้อย่างนี้ถึงได้ขนาดนี้อาตมาก็พอใจอาตมาพอใจภูมิใจอาตมาว่าอาตมาไม่เสียชาติเกิดถ้าอาตมาชาตินี้จริงๆแล้วอาตมาจะต้องไปเป็นนายรักพงตอนนี้ก็เป็นอาเซียใหญ่อยู่ในโลกนะอย่างนั้นก็ตามอาตมาว่าอาตมาก็ไม่ดีใจเท่าที่อาตมาได้ทำอันนี้ต่อได้รับยศได้ฐานะอาตมาคงไม่ได้ไปเดินทางสายถ้าจริงๆชีวิตชาตินี้อาตมาคงไม่ไปเดินสายทางราชการหรอกนะอาตมาก็คงไปทางสายนักธุรกิจพวกนี้แหละคงไม่ไปทางสายราชการเพราะอาตมาไม่ได้รับราชการมาเลยตลอดชีวิตและอาตมาก็ไม่เคยสนใจเรื่องราชการเพราะมันกรอบมันมากนอกจากกรอบมันมากมันไม่อิสระในหลายๆอย่างที่เราจะคิดอ่านทำอะไรของเต็มตัวของเรามันไม่เป็นหรอกถ้าไปเป็นข้าราชการก็อาจเป็นข้าราชการทำงานอดิเรกส่วนตัวเยอะกว่าที่จะไปรับราชการถ้าอาตมาพัดพลูได้ไปเป็นราชข้าราชการจริงๆนะมันคงไม่ไปทางโน้นมันก็มาไปทางนี้ต่อให้อาตมาเจริญทางด้านธุรกิจส่วนตัวนี่ก็ตามขนาดไหนก็ตามนะเป็นเศรษฐียิ่งกว่าทักษิณนะเอาละอาจจะไม่ถึง CP ไม่ถึงธนินทร์เขาก็ตามนะขนาดทักษิณก็ตามหรือเขายิ่งได้ CP ก็ตามอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ภูมิใจในชาติที่เกิดมาขนาดนี้นี่ไม่ใช่พูดเหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวนะไม่ได้แล้วก็เลยมาพูดอย่างนี้เอาไม่ใช่เลยจริงใจจริงๆเลยว่าอันนี้คือค่าอันนี้คือคุณค่าอันนี้คือชีวิตควรจะต้องเป็นอย่างนี้ทำประโยชน์ให้เกิดอย่างนี้กับมนุษยชาติอย่างนี้อาตมาว่าอย่างนี้ควรกว่าดีกว่าถูกต้องกว่าชีวิตเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยถ้าไปหากินทั้งโน้นก็เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นแหละแต่ถ้าจะเหน็ดเหนื่อยแล้วอย่างนี้แหละสมกว่าเหมาะสมกว่าดีกว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาขอยืนยันประกาศได้เลยว่าจากวันนี้ไปอีกไอ้ที่มาแล้วก็คือมาแล้วจะจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงตายอาตมาก็จะยืนอยู่ข้างฝ่ายอย่างนี้ไม่ไปทำหรอกฝ่ายอย่างโน้นอย่างโลกีอย่างอะไรต่างๆที่เขาเป็นไม่ทำไม่ทำแน่นอนเลยทำได้เท่าไหร่ก็ทำมีฐานมีทุนได้เท่านี้จะต้องให้พัฒนาขึ้นไปคนนี้ก็ทำแม้ทุนหรือฐานนี่มันจะร้อยลงไปก็ขอทำเราก็ต้องจำนวนว่าเราไม่เก่งกว่านี้อีกแล้วทำไปนี้ขณะนี้อโศกวันนี้สูงสุดแล้วพรุ่งนี้เสื่อมลงจนอาตมาจะตายอาตมาก็จะอยู่กับความเสื่อมของอโศกเนี่ยไปจนตายถ้ามันจะเสื่อมนะทำมาในวันนี้สุดแล้วสูงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอาตมาก็จะอยู่กันเนี่ยยังจะเอาชีวิตทำงานประโยชน์อันนี้กว่าเพราะอาตมาชัดเจนว่าอย่างนี้ดีกว่าประโยชน์ทำให้มนุษย์สร้างคนสร้างมนุษย์ให้เกิดมาเป็นคนละโลกโกรธลงเป็นคนที่ไม่ต้องไปเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นคนเสียสละให้ได้อาตมาจะมีความสามารถเท่าใดที่จะทำให้คนพัฒนาขึ้นมาในทิศทางนี้อย่างนี้ได้ก็ทำทุกวันนี้ก็ทำพยายามทำไอ้ที่ยังไม่สูงให้สูงขึ้นไอ้ที่สูงขึ้นก็ให้สูงยิ่งขึ้นไปอยู่นี้ทุกวันนี้ซึ่งจะเป็นการผิดพลาดหรือถูกต้องก็ตามแต่อาตมาก็มองอยู่ว่าทุกวันนี้ที่อาตมาทำอยู่เนี่ยยังมีอัตราการก้าวหน้าอยู่ยังไม่เสื่อมอโศกนี่ไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมยังก้าวหน้าอยู่แต่กระนั้นก็ตามมันก็มีสภาพซับซ้อน คือมันมีทั้งกิเลสอัตตาสูงเพิ่มขึ้นคนเราเจริญแต่เจริญแล้วไม่รู้ทันกิเลสมันก็เป็นอัตตามานะทำให้ตัวเราเองยิ่งพยองถือดีถือตัวถือดีเพราะมีดีจริงๆฟังความคนนี้ให้หนำใจจริงๆนะเรามีดีจริงๆแต่เราติดยึดดีนี่แหละมันกูนี่แหละแล้วมันก็ไปแสดงออกทางอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่สามัคคีและมันก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนมันไม่ยอมเล็กอันนี้แหละที่เป็นกิเลสที่อาตมาไม่เก่งจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยให้เราได้ตรงนี้ก็รู้ว่ามันกิเลสตัวเก่งแต่ก็แหมมันเหนื่อยจริงๆตรงนี้ถ้าโสเรานะถ้าพวกเราเนี่ยสามารถลดตัวนี้ได้จริงเลยนี่นะโอ้โหไปริ้วๆๆๆเลยอาตมาพูดซ้ำซากหลายทีว่าพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่เรื่องกามพวกเราก็ไม่อนาจารไม่หยาบไม่อะไรเป็นไปพอสมควรนะมีเออร์เรอร์มีความบกความพร่องพอขาดหกตกหล่นขนาดนี้แหละซึ่งดูแล้วก็ไม่หยาบไม่อนาจารไม่จัดจ้านอะไรแล้วก็ตั้งใจกันลดละในกามดีอยู่พอสมควรดีดีกว่านี้ได้อีกก็เอาไม่ว่ากันนะลดเรื่องกามได้ดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากันแต่มันก็ได้แม้แต่เด็กๆเล็กๆก็มาเนี่ยเริ่มต้นแกก็มาเริ่มต้นมีฮอร์โมนมีอะไรขึ้นมาแกก็ต้องมีเป็นธรรมชาติเป็นอะไรต่ออะไรบ้างทั้งกิเลสส่วนตัวแกหรือแม้แกจะไม่รับรู้ใหม่มันก็พอไปได้เนี่ยเป็นสหศึกษานะพวกเราเป็นสหศึกษาก็ไม่ร้ายกาจเลวร้ายอะไรนักหนาและแม้แต่พวกเรานี่เป็นสมาชิกชาวโศกเนี่ยหนุ่มๆสาวๆก็เยอะแยะรวมกันอยู่นี่เป็นสหศึกษาทั้งนั้นแหละอยู่รวมกันเป็นทั้งเพศชายเพศหญิงอะไรอยู่กันไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรยิ่งกว่าข้างนอกเขาข้างนอกเขานะโอ้โหมันหยาบอนาจารเลอะเทอะเพราะมันจัดจ้านมากเรื่องกามมันก็จัดจ้านมากอย่าว่าแต่กามในเรื่องผู้หญิงผู้ชายแม้แต่เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามมาคุณ5พวกเราก็พอไปได้ไม่จัดจ้านเกินไปในเรื่องรูปก็ไม่ได้ไม่ต้องสะสวยทันสมัยนำสมัยอะไรก็ไม่เลยนะพวกเราไปได้เรื่องเสียงจะต้องไปจัดจ้านแข่งกับทางเสียงข้างนอกเขาจะต้องไพเราะเพราะพิ้งนำสมัยทันสมัยไปกับสมัยเขาไปหมดเราก็ไม่จริงๆเรื่องสัมผัสกามคุณ5เองก็ตามพอเป็นไปในสรุปเรื่องกามพวกเราเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่มีปัญหามากแต่ก็ต้องพยายามพัฒนาไปอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ก็ไม่มีปัญหามากเท่าไหร่ไม่หนักใจกว่าอัตตามานะไม่หนักใจกว่าอัตตามานะอัตตามานะนี่หนักใจจริงๆโอ้โหเหนื่อยโอ้แล้วมันก็รู้ยากกว่าจริงๆเรื่องอัตตามานะเนี่ยมันไม่รู้ตัวแล้วพวกเราก็มันซ้อนนะซ้อนอย่างที่พูดแล้วซ้ำซากว่าเรามาได้ดีแล้วมันก็ถือดียึดดีหลงเอาดีมาเบ่งมาแสดงมาแล้วก็ติดยึดมันดีไปทั้งที่เสียงเราทำดีสองดีทั้งว่าภูมิเรามันเป็นชั้นสูงชั้นดีแล้วเราก็เชื่อตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยนะศัพท์ทั้งข้างนอกเขาชอบพูดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเสร็จแล้วก็ยึดของข้าต้องของข้าต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆแม้จะไม่แสดงหาพักหาพวกล็อบบี้เก่งๆเหมือนข้างนอกเขากดตามแต่ก็ยังยึดอยู่นั่นแหละแสดงออกลีลาต่างๆนานาโอ้บางทีก็จับได้บางทีก็จับไม่ได้แต่ก็เป็นกระแสทำออกไปจนเป็นกระแสจนเป็นเรื่องเป็นพลังงานของสังคมเป็นกระแสสังคมออกไปซึ่งซับซ้อนละเอียดลึกซึ้งมากเลยแล้วมันก็เกิดความไม่สมานไม่ประสานไม่สามัคคีไม่เป็นเอโกธัมโมไม่เป็นเอกีภาวะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอาตมาถึงได้เอาเน้นเอาสารณียธรรมเอาพวกนี้เอาอะไรอะไรที่มาพยายามสอนพยายามอธิบายก็ไม่ฟังก็ว่าเข้าใจดีนะแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่เสร็จแล้วพฤติกรรมก็มันก็ยังตั้งก๊กตั้งเหล่าตั้งตัวตั้งตนนะหรือก็มันไม่ลงกันไม่สมานกันไม่อะไรกันอยู่นะอาตมาก็หยิบอันนี้ขึ้นมาพูดเพื่อที่จะให้พวกเราได้ตรวจสอบสังวรแล้วก็ทำกันให้จริงนะคนบางคนนึกว่าเราเองเก่งเพราะเราเองรู้เลยว่าเราเองนี่ทำงานนะเก่งในทางสร้างสรรค์ทำงานแต่ทำจริงๆเหมือนกันนะทำนะทำ แต่มันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระเบียบมันไม่เป็นประสานมันเหมือนกับทำแล้วก็กระจายทำแล้วก็สูญเสียทำแล้วก็ทิ้งดูเหมือนได้แต่เสร็จแล้วก็ไม่เป็นกอบเป็นกำทำแล้วก็กระจายทำแล้วก็ทิ้งขว้างทำแล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดไม่มีผู้รับช่วงต่อไม่มีอะไรแต่เพราะมันไม่เป็นทีมมันไม่เป็นคณะมันไม่เป็นหมวดหมู่มันไม่เป็นระบบดูเหมือนได้แต่เสร็จแล้วก็ไม่เป็นกอบเป็นกำทำแล้วก็กระจายทำแล้วก็ทิ้งขว้างทำแล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดไม่มีผู้รับช่วงต่อไม่มีอะไรแต่เพราะมันไม่เป็นทีมมันไม่เป็นคณะมันไม่เป็นหมวดหมู่มันไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ค่อยตรวจตราด้วยทิ้งไปศูนย์ไปเสียไปอะไรก็ไม่เกี่ยวลุยหน้าไปทางเดียวลุยหนักนะทำเก่งทำหนักลุยลุยลุยแต่ได้อะไรไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ราชธานีอโศกเนี่ยจนกระทั่งต้องบ่นกันว่ามันจะไม่พอกินพอใช้กันแล้วจะเลี้ยงตัวไม่รอดซึ่งที่จริงมีผักไหมมีแต่อยู่ไหนละผักไม่รู้มันอยู่ไหนบ้างผักธรรมชาติก็ยังเยอะเลยเก็บเป็นไหมมีคนเก็บไม่กี่คนเก็บมารวบรวมมาไปขายได้ไหมจริงๆเอาไปขายก็ได้นี่งานนี้นี่นะสายบัวนี่เก็บกันตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้นี่ยังหอบกันอยู่เลยนี่ยังไม่หมดนี่ในบึงเนี่ยทำกินกันทุกวันวันละมันหอบปลเลอะเลยโอ้โหวันละสองเข่งสายบัวนี่เท่านั้นน่ะถ้าเราทำกันเป็นหลักเลยนี่นะเอาเลยเก็บสายบัวนี่เลยส่งไปขายที่ตลาดอตก.เลยนะได้เงินมาเลี้ยงเลยจริงๆนะก็เก็บทันนะทันวันวันนึงจะขายวันละนั่นแหละประมาณละเข่งสองเข่งนี่ก็ได้ส่งไปที่สายบัวก็คนอื่นก็เก็บจริงๆยังไม่ต้องปลูกอะไรเลยเก็บผักธรรมชาตินี่ไปขายก็ค่อยๆประกาศค่อยๆเผยแพร่ยังได้เลยถ้าว่าจริงๆแล้วนะแต่นี่ไม่มีคนทำไม่มีสายบัวนี่มีเก็บกินไม่ก็ไปซื้ออะไรไม่รู้มาทำกันที่ตลาดเอ้ยมาที่โรงครัวไปซื้อตลาดมาทำที่ครัวแต่ใครมีไหมมีแต่ต้องไปซื้อที่ตลาดมาทำกินแต่นี้ก็ปลูกเหมือนกันเดียดระเต็มมีเหมือนกันแต่ใครก็มีแต่เวลาจะกินเวลาจะทำไม่มีสั่งซื้อมาก็นึกว่ามันเล็กมันน้อยแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนคนรวยแต่มันจนเหมือนคนรวยแต่มันจนแต่มันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราจะอุดมสมบูรณ์จริงแต่เราจะอุดมสมบูรณ์ให้มันถูกต้องไหมมันก็ยังไม่เหมือนคนไม่อุดมสมบูรณ์นะก็ลุยไปขยันนะทำไม่นู่นทำไปทำไปทำไปทำแต่เสร็จแล้วก็มีแล้วก็กระจัดกระจายบางทีก็เกิดมาพร้อมกันมันออกผลออกอะไรมามากมากเน่าแจกไล่แจกก็ไม่ค่อยทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสียแล้วก็มีจิตลึกๆเลยว่าขายไม่ดีอ่ะขายมันไม่บุญนิยม 100% มันต้องเอาโกโก้เก๋ๆนี่ก็คือความอัตตามานำกันหลงตัวหลงตนมันต้องสวยนะเกรดหนึ่งเกรดแย่ที่สุดคือขายนะขายต่ำขายกำต่ำกว่าราคาตลาดเกรดที่สองเท่าทุนเกรดที่สามต่ำกว่าทุนเกรดที่สี่แจกฟรีนี่เกรดยอดเอามันยอดเนี่ยแจกฟรีเสร็จแล้วก็แม้แต่แจกก็ไม่ทันหรือไม่แจกทิ้งไม่หมดขายเออฉันต่ำไม่เอาไม่สนับสนุนไม่เอาไม่อันนี้นะไม่ช่วยไม่เรือก็เลยกลายเป็นสภาพที่ย้อนแย้งทวงกันไปแล้วก็ไม่รู้ฐานะตัวเองว่าเราจะต้องขนาดไหนอะไรยังไงต่างๆพวกนี้มันก็เลยไม่ลงนะมันก็ไม่สมดุลนะอาตมาก็ปรับสภาพที่ให้มันเข้าให้มันสมดุลในส่วนนั้นส่วนนี้จนกระทั่งมายืดหยุ่นเอาอัตรานะทำอย่างงี้อย่างนี้นะให้ส่วนกลางไม่มาส่วนจนสุดท้ายมันอนุโลมถึงขนาดว่าเอาใครจะมาตั้งโรงงานใครจะมาทำอะไรก็ทำนะไอ้ที่บอกว่าเอามาแจกมาแบ่งอย่างไรแบ่งให้ส่วนกลางถ้าอาตมายกตัวอย่างปฐมแต่ปฐมมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันใช้เวลามันก็อย่างว่ามัน10ปีมาแล้วมันก็เลยเข้าลองเข้ารอยกันพอได้นะเงินหมุนอยู่ในอโศกจะประทบประสบประมาณนี้เดือนหนึ่งประมาณ3ล้านถึง4ล้านกว่าแต่ละเดือนเงินหมุนกิจการที่ทำนั่นน่ะนี่กิจการอะไรก็แล้วแต่ไอ้เงินบริจาคนั้นน้อยแทบจะไม่มีเลยที่ประทบประสบนอกนั้นก็คือเงินจากกิจการที่ทำมีร้านค้ามีมังสวิรัตเนี่ยที่มรทประทบประสบเนี่ยเข้าส่วนกลางเดือนละแสนหนึ่งเป็นหลักถ้ามากกว่าก็ให้เพิ่มถ้าไม่มากก็เดือนละแสนหนึ่งที่ประทบประสบมังสวิรัตที่นี่มังสวิรัตก็ขายได้มังไม่ได้บางก็ไม่ได้นะจะมาแตะต้องเงินของฉันในของมังสวิรัตฉันไม่จะไม่แตะต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็โอ้โหในใจลึกๆก็เจ็บปวดนะ เจ็บปวดทำไมมันไม่เอื้อมันไม่ประสานเราจะช่วยกันเลี้ยงอันนี้ขึ้นมาให้ได้มั้ยทำไมจะต้องเป็นดึงอยู่อย่างนั้นทำไมจะต้องไปแหมของข้าของเองอะไรอยู่ต่างๆนานาเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะค่อยๆสอดส่องมองว่าเออครอบครัวใหญ่เราเป็นยังไงบ้านใหญ่เราเป็นยังไงช่วยกันยังไงให้ดีๆประสมประสานเกื้อกูลอุดหนุนกันให้ได้ปันก่อนก็มันยังไม่อะไรเอาเถอะอะไรก็แล้วแต่นี่อาตมายกตัวอย่างมาก็เลยต้องติส่วนที่จะควรติไปยกตัวอย่างมาประกอบให้ฟังนะพอเป็นไปมีสาลาค้ามีสมุนไพรสมุนไพรกับสมุนไพรก็ไม่ได้มากเพราะว่าต้นทุนมันสูงกว่าสมุนไพรนี่เพราะว่าวัตถุดิบเราไม่มีเราจะต้องบางทีต้องไปเสียค่าใช้จ่ายค่าส่งไปหาซื้อวัตถุดิบบางทีต้องเอารถไปล่านะวัตถุดิบมาทำสมุนไพรคนสั่งเยอะนะทำไม่ทันนี่ก็พยายามจะขยายโรงงานตอนนี้ก็จ้างคนละคนที่เป็นคนงานที่ทำพวกเราก็ไม่มีคนพอไปทำก็ต้องจ้างคนตอนนี้โรงงานสมุนไพรที่ปฐมโศกนี่จ้างแล้วจ้างก็ไม่แพงหรอกนะก็ต้องจ้างนะก็บางทีก็คนได้รับจ้างนี่ก็ต้องถูกได้รับกระแสอีกเหมือนกันว่าเอ้ยเองไม่แน่หรอกเองไม่ได้ทำงานฟรีมันทำในวัดเองก็ต้องจะเอาเงินอยู่อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือกระแสที่บางทีปากลิกปากหน่อยหลายทีมันก็ไม่ใช่หน่อยนะมันหลายหน่อยนี่แปลว่ามากนะหลายหน่อยนี่แปลว่ามากใช่ไหมมันก็เลยคนเราก็มันก็ถูกน้ำใจมันก็เสียใจอะไรเหมือนกันนะมันก็รู้สึกน้อยใจบางอะไรบางอะไรซึ่งคนเราก็ต่างคนต่างไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีส่วนอยู่ทั้งนั้นนะทางน้ำดื่มทางอะไรต่างๆเต้าหู้ทางอะไรต่างๆนานาก็ได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรถัวกันรวมแล้วมันก็มีเงินเข้ามาเลี้ยงตัวได้เฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปฐมโสนี่เดือนนึง 30,000 30,000 ขึ้น 30,000 กว่านะค่าโทรศัพท์ก็เดือนนึงเป็น 10,000 ถ้ามันก็อย่างที่ว่าเนี่ยโอ้ค่าโทรศัพท์นี่ก็ต้อง10,000 20,000 บาท 20,000 กว่าค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้านี่เดือนนึง 30,000 กว่าเพราะว่าน้ำเราก็สูบใช้ไฟสูบขึ้นมาใช้หมดทั้งนั้นเลยที่ปฐมโศกนี่นะใช้น้ำบาดาลทั้งนั้นเลยมันไม่มีน้ำอื่นเลยน้ำฝนก็รองใช้กับบ้างก็ไม่เท่าไหร่ไม่คุ้มไม่ทัวเมื่อทัวแล้วไม่คุ้มนะสรุปแล้วก็คือว่าปฐมโศกก็อยู่ในรูปที่ว่าพอเป็นไปได้เลี้ยงตัวได้อยู่ได้ก็ประสานกับพอสมควรกว่าจะอย่างนั้นมันก็มีสงครามอย่างที่เป็นแบบนี้แบบที่ราชธานีอโศกเป็นเนี่ยมาก่อนเหมือนกันอาตมาก็ปราบมาก็ปรามมาก็ติเตียนมาพูดภาษาชัดก็คือดุด่ามาเหมือนกันนะที่นี่ก็ได้รับการดุด่าก่อนเหมือนกันนะพยายามปรับตัวทั้งบอกทั้งอธิบายอาตมาจำเป็นที่จะต้องวิ่งรอกมาเนี่ยเดือนหนึ่งถึงสองครั้งก็ยังมีเขาต้องมากันมาก็ไม่มีอะไรก็มาพูดให้ฟังมานั่งอบรมมานั่งสอนมานั่งอะไรแล้วก็กลับไปก็เพื่อที่จะให้เรารู้แล้วก็ปรับตัวลงทุนลงแรงนั่งของมึงเครื่องบินเสียสตังค่าเครื่องบินมาอาตมาก็คิดว่ามันก็คุ้มตรงที่ว่าเราได้พัฒนาคนสร้างคนจะเป็นเพราะว่าอาตมามีกิเลสเพราะว่ามันไม่โตเร็วสมใจก็ได้มันไม่ดีสมใจได้นะเป็นดินเหนียวซะดีจะได้ปั้นป๊อปตามใจเลยเป็นดินน้ำมันมันปั้นไม่ได้เหมือนดินน้ำมันเหมือนดินเหนียวนะมันเลยไม่ค่อยสมใจนักจะว่าเป็นกิเลสก็เป็นแต่อาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้เป็นความปรารถนาร้ายนะที่จะพวกคุณจะดีเร็วๆเนี่ยอาตมาว่าไม่ใช่ความปรารถนาร้ายหรอกให้คุณดีเร็วๆเนี่ยใครจะว่าอันนี้เป็นกิเลสเร็วร้ายต้องการให้คนดีได้เร็วๆๆดีจริงๆอ่ะดีจริงๆดีเร็วๆเนี่ยเป็นกิเลสที่ไม่น่าดูไม่น่าทําเลยไม่น่าคิดเลยเออช่างเค้าเถอะเค้าจะถือว่าเป็นกิเลสช่างเค้าอาตมาว่าอาตมาไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่ต้องการเฉยๆต้องการแล้วเราก็อบรมสั่งสอนนำพาทำอะไรไปเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ทำกันด้วยเท่าที่เราสามารถไม่ใช่ว่าต้องการให้ดีเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่มีภูมิด้วยมีแต่ความต้องการอย่างนั้นก็ไม่ใช่อาตมาก็ทำสุดฤทธิ์สุดเดชของอาตมาเหมือนกันเท่าที่เป็นอาตมาไม่ได้ออมมือไม่ได้ออมมือจะบรรยายจะอธิบายจะพยายามใช้จิตวิทยาใช้ความสามารถอย่างไรที่จะให้เข้าใจประทับใจมีพลังอิทธิบาทโอ้โหยินดีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีภูมิปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะทำอะไรได้ดีสอดคล้องถูกต้องอะไรเจริญเร็วอ่ะก็พยายามที่สุดเท่าที่อาตมามีภูมิมีความสามารถมีความเก่งใครเก่งกว่าอาตมาก็อนุโมทนาสาธุอาตมาจะไม่ริษยาเลยคนที่สร้างคนได้ดีๆเก่งๆไม่ริษยาหรอก สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือตัวเองเสียสละได้มากแล้วก็ไม่สะสมกอบโกยอย่างที่หลักการของพระพุทธเจ้าตรัสไปหมดแล้วแหละอาตมาก็เอามาขยายกับพวกเราหมดแล้วเป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละเลี้ยงง่ายเป็นคนติดดินเป็นคนที่ไม่ว่าไงกินกันนอนกับดินกินกับทรายอยู่ไปง่ายๆนอนก็ง่ายกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายไปก็ง่ายมาก็ง่ายสอนง่ายบำรุงง่ายพัฒนาได้ง่ายมักน้อยน้อยน้อยจนกระทั่งน้อยขาดแคลนก็ยังทนได้ไม่เป็นปัญหามันจะขาดแคลนมั่งมันจะไม่สมบูรณ์มั่งก็ไม่ว่ากันอภิชฌะสันตุทิพอขนาดนี้ก็พอถึงกับขนาดไม่ทรมานเกินไปไม่ทำลายสุขภาพร่างกายก็พอมีศีลเคร่งได้ก็ดีมีศีลเคร่งได้โดยที่เราว่าตัวเราเองก็ไม่ลำบากศีลเคร่งที่ว่านี่เราไม่ลำบากเรามีศีลเคร่งได้โดยสบายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในศีลในฌานมีอธิศีลมีอธิจิตมีปัญญาเข้าใจอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วทำให้มันได้ตรงนี้สันเลขธรรมมีการขัดเกลากันขัดเกลาตนเองไปด้วยขัดเกลาผู้อื่นอยู่บ้างแต่ก็รู้การขัดเกลาโดยมีปัญญามีเจตนาทำอย่างประมาณมีสัพพุริสธรรม7ประการประมาณดีๆว่าเราจะขัดเกลาเขาเกินไปมันก็ไม่ดีนะมันคนเรามันก็ทนไม่ได้เพราะเขาเท่านั้นแหละอินทรีย์พละเขาเท่านั้นทนไม่ได้เอาเท่านี้ถ้าขนาดนี้พอดีแล้วเขาก็จะสำนึกดีเขาก็จะพยายามพัฒนาต่อไปมามีไฟมีพลังงานสูงขึ้นที่จะสร้างสรรค์หรือพัฒนาตนเองลดสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีได้ดีขึ้นดีขึ้นเอาให้ได้อย่างนี้ก็เท่าที่ภูมิปัญญาอาตมามีก็พยายามประเมินประมาณทำอยู่ตลอดเวลานะแล้วอาตมาก็เต็มใจที่จะทำงานนี้ทำอย่างนี้สร้างคนไปอย่างนี้สร้างให้เป็นกลุ่มชนให้เป็นหมู่เมืองให้เป็นสังคมมนุษย์ชาติเป็นโมเดลขนาดนั้นกับโมเดลที่ใหญ่ขึ้นเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นวงจรที่ครบครันขึ้นมาที่นี่ก็อยากจะให้มันเป็นแหมมีสมาอาชีพที่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เป็นปริมาณมากคุณภาพดียิ่งกว่าที่เราเป็นมาแล้วในชุมชนอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วให้มันเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในโลกในสังคมมนุษย์ชาติขึ้นมาจริงๆก็พยายามแต่อย่างว่าแหละทุกอย่างมันเร่งรัดจริงๆแล้วเนี่ยนะสังคมมันขาดแคลนสังคมมันต้องการมากต้องการเร็วและเราก็รู้ด้วยเราก็ได้อยากได้เร็วทีนี้คนอยากได้เร็วก็พยายามที่จะเอาเร็วคนที่ไปไม่ไหวหรือมีแนวโน้มว่าไม่ต้องการเร็วต้องการไปตามสบายๆหรือต้องการไปตามที่เราคิดว่าดีกว่าไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากมายคือสายที่หยุดนะสายที่ไม่ดื้อดีด่าอะไรก็โลกจะไปไม่ไปจะดีไม่ดีจะเป็นยังไงก็ไม่ดีด่าด้วยเราก็ไปของเราเรื่อยๆพอสมควรไม่รีบไม่เร่งอะไรเกินไปไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมากไปหนักๆมากหน่อยก็ไม่ค่อยจะอยากจะเอามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันก็ทวงกันน่ะคนอยากเร็วก็พยายามดึงให้เร็วคนที่บอกว่าไม่อยากไปก็ทวงมันก็ทวงกันอยู่บ้างมันก็อาจจะพอดีนะอาจจะสมดุลแต่อย่างที่ว่าที่อาตมาพูดแล้วว่าใจเราอาจจะเร็วเกินไปหรืออาตมาอาจจะมีกิเลสมากไปว่าอยากจะให้พวกเราได้ดีเร็วกว่านี้สูงไปหน่อยหรือเปล่านั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาตมาก็ว่าอาตมาไม่ผิดหรอกนะที่จะดึงให้พวกเราดีเร็วขึ้นดีเร็วขึ้นกว่าเป็นแต่เพียงว่าถ้าดีเร็วขึ้นเนี่ยมันดีจริงไหมหรือว่าดีมันก็จะดีฟ่ำฟ้ามดีเปลือกๆมันไม่แน่นกลางไม่แน่นกลางไม่แน่นแก่นไม่แน่นในถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ว่าไม่ดีนะมันดีดูดีเหมือนกันแต่มันไม่ได้ดีแน่นกลางแน่นแก่นแต่มันเป็นดีเปลือกๆโชยโชยฟ่ำฟ้ามนะดีไม่แน่นถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ว่าไม่ดีแต่อาตมาก็ว่าอาตมาชัดเจนในประเด็นนี้อยู่นะว่าอาตมาทั้งทำและทั้งรู้สึกทั้งที่มีภูมิเท่าไหร่อาตมาก็พยายามที่จะไม่ให้พวกเราเนี่ยไปหลงในปริมาณไปหลงในความเร็วโอ้จะต้องโตเร็วๆจะต้องเจริญเร็วๆจะต้องได้ปริมาณดีๆนี่มากๆอาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงตรงนี้เท่าที่ใครอยู่กับอาตมาเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนอบรมนำพาชีวิตมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยลองลึกระลึกดูสิทบทวนดูสิว่าอาตมาได้พยายามที่จะเร่งรัดจนกระทั่งว่าโตเร็วๆฟาร์มหน่อยไม่เป็นไรคุณภาพไม่ดีไม่เป็นไรอย่างนั้นหรืออาตมาว่าอาตมาเน้นคุณภาพเน้นความจริง เน้นสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ให้ได้มากๆไม่ใช่ให้ได้มากๆหรอกมันไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันมันจะน้อยหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ให้มันแท้ให้เป็นเนื้อที่สมบูรณ์ให้มันดีๆเนี่ยเป็นหลักอาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงในปริมาณและความเร็วอาตมาว่างั้นนะนี่ใครจะรับรองสิ่งที่อาตมาว่านี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาตมาว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะอาตมาเห็นสังคมเนี่ยมันล่มเหลวเพราะว่าต้องการความเจริญเร็วเกินไปนะไม่มีอัตตัญญุตาไม่มีการทบทวนดูแก่นแท้ของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมันอนุโลมมากไปฉาบฉวยไปจนเป็นฟ้ามจนเป็นต้องการปริมาณต้องการความเร็วมากเกินไปหรือเปล่าอาตมาว่าอาตมาทราบซึ่งคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมากมากมากใหญ่เนี่ยทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตอาตมาว่าอาตมาทราบซึ่งอันนี้แล้วอาตมาว่าเข้าใจความหมายในปรัชญาบทนี้ของพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งพอด้วยเพราะอาตมาได้เตรียมได้พยายามระมัดระวังเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเตรียมไม่ให้มันเป็นไปอย่างที่ท่านปรามหรือท่านว่านะมันจริงจริงอาตมาเห็นความจริงของโลกเนี่ยล้มเหลวกระเนระนาดเนี่ยเพราะว่าฟ้ามแล้วก็โตเร็วเนื้อแท้มันไม่เป็นตามที่ควรจะเป็นมันก็เลยพังมันซับซ้อนนะเพราะอะไรที่ฉาบฉวยเกินไปอาตมาก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไปเป็นไปนะไม่อยากจะทำไม่อยากจะอะไรต่ออะไรก็ทำตามที่เราเองคิดตามที่เราเองเข้าใจแล้วก็ทำมาจนป่านนี้สรุปแล้วอาตมาก็ว่าประเด็นที่สำคัญอยู่ก็คือพวกเราเนี่ยยังถือดีหรือยึดดีแล้วประสานกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่มีดีมีดีแต่มันเป็นหลงดีติดดียึดดีถือดีเป็นตัวกูของกูโดยไม่รู้ตัวพอตั้งสำนึกดีๆพอรับฟังดีๆก็โอ้ยอมรับความจริงทุกอย่างพูดมาดีหมดแต่พอออกจากประชุมออกจากอะไรไปผีเข้าอย่างเก่าไม่แล้วก็ไปจะมากจะน้อยอะไรก็เป็นตัวถือดีตัวกูของกูเป็นอะไรอย่างงั้นนะเสร็จแล้วไอ้เรื่องที่ถือตัวไอ้อัตตามานะเนี่ยมันไม่เรื่องธรรมดาเลยอาตมาเคยเอาอุปกิเลส16มาอธิบายไอ้เรื่องอัตตามานะเนี่ยเอาละ4หมวดแรก4ข้อแรกเนี่ยนะไม่มีปัญหาอะไรมากสิอีก12ข้อหลังเนี่ยอุปกิเลส16เนี่ยตั้งแต่มัคคะปลาสะแล้วก็มัชฌริยะอะไรอีกมัคคะปลาสะมัชฌริยะอิตสาแล้วก็ต่อไปอันนั้นอะไรอีกต่อฮะเฮ้ยมัชฌริยะมัชฌริยะแล้วก็อิตสาอิตสามัชฌริยะฮะเอาละนี่เขาเปิดอยู่แล้วตำราอันนี้เขาเปิดตำราอยู่แล้วนะมัคคะปลาสะอิตสามัชฌริยะใช่ไหมแล้วค่อยมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะนั่นอีก4สุดท้ายเนี่ยมันจำง่ายมานะอติมานะนะแล้วก็อะไรมิจฉาทมาทะมาทะปมาทะเป็นตัวสุดท้ายนะกิเลสตัวอัตตามานะนี่ละอุปกิเลสพวกนี้แหละนะมักขะลบหลู่คุณคนอื่นคุณความดีคนอื่นมักขะนะปราศกติตนเสมอดีไม่ดีไม่เสมอระเบ่งขมด้วยนะไอ้มักขะเนี่ยลบหลู่คุณคนอื่นลงไปตัวเองก็นอกจากลบหลู่คุณของคุณความความดีความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ของคนอื่นแล้วปลาสตีตนเสมอไม่เสมอธรรมดาหรอกถ้าตัวเองไม่เท่าเขาจริงตีตนเสมอแต่ถ้าตนเองเท่าประมาณเท่าเขาจริงก็ตีตนเหนือกว่าเขายกตัวยกตนปลาสะนะอิจฉาก็ริษยานั่นเองไม่ต้องการให้ใครได้ดีอะไรขึ้นมาริษยาอิจฉามัจฉริยะตรณีทีเหนียวตนีทีเหนียวนี่ทำไมพอใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีก็ตนีมันทั้งนั้นอ่ะทั้งตนีทั้งความคิดตนีทั้งวัตถุตนีทั้งความคิดความเห็นบางทีก็มาประชุมนี่พวกนี้นะจะออกความเห็น แต่กูยึดของกูนี่แหละกูพูดไปฟังแสดงความเห็นสิไม่พูดนะมันมีความเห็นรู้ฟังก็คิดตามได้รู้แหมมันน่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกรู้แต่พูดออกมามั่งสิไม่พูดไม่ออกไม่แสดงความเห็นอะไรไม่คิดร่วมไอ้แบบนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคนมาอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันพูดทำไมไม่ได้พูดกันคิดเป็นกันเองสิมีอะไรก็เปิดเผยมีอะไรก็ว่ากันบอกกันออกมาให้เต็มที่ไม่อย่างนี้ก็เป็นมัจฉริยะเป็นความตนีทีเหนียวเสร็จแล้วมันซ่อนนะคนชนิดนี้เนี่ยนะวัตถุเนี่ยไม่หวงแหนเลยนะแต่เชิงคิดแต่เชิงความรู้เชิงจิตวิญญาณนี่เป็นตัวกูของกูอย่างแต่วัตถุไม่หวงเลยนะนอกจากไม่หวงแล้วใช้ให้เป็นสิ่งที่โชว์ด้วยเห็นไหมซ้อนไหมสร้างความดีของตัวเองดีเด่นวัตถุข้างนอกนี่ของหยาบไม่หวงไม่แหนแต่ข้างในเนี่ยติดยึดตัวกูของกูไว้ถ้าซ้อนลงไปอีกก็คือจ้างข้าก็ไม่ออกความเห็นให้แกรู้ความรู้สิ่งนี้หวงแหนความรู้ไม่ใช่หวงแหนความคิดเท่านั้นหวงแหนความรู้กูรู้แต่เองไม่ต้องรู้หรอกกูจะทำของกูเท่านั้นเนี่ยมันซ้อนเนี่ยมันซับซ้อนลึกซึ้งมากมายนะมายามันก็ออกมาเป็นรูปมายาแล้วข้างนอกดูดีข้างในเห็นไหมรายนี้มันก็ไปต่อเป็นตัวนอกไปเลยเป็นมายาสาเถยะสาเถยะก็คือจิตลามกจะลามกนาดาประการจิตอย่างไรคิดไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่โดยสัจจะมันไม่ดีแต่ตัวเองโง่หลงว่าดีก็ได้สาเถยะหรือแปลเขาแปลง่ายๆว่าอวดโอสาเถยะแปลว่าอวดโอลักษณะพวกนี้นี่เป็นอัตตามานะทั้งนั้นเลยเป็นอุปกิเลสตัวอัตตามานะที่ซ้อนต้องศึกษามันดีๆต้องแก้ไขต้องปรับปรุงมันไปทั้งหมดเลยธัมภะสารัมภะธัมภะก็ดื้อด้านสารัมภะก็ยิ่งพยองนั่นนะรวมลงไปก็เป็นมานะอติมานะมัทะคนเมามัทะก็แปลว่าเมาแล้วก็ประมาทประมาทะจบสุดยอดเลยความประมาทนี่แหละเป็นตัวร้ายที่สุดในโลกมันต้องดูตัวเองปรามตัวเองและถล่มตัวเองไว้เลยว่าอย่าอวดดีอย่าถือดีอย่ายึดแต่ดีมีดีมีไปแล้วเรารู้สึกเหมือนเราไม่ดีแต่อย่าเข้าใจผิดเหมือนกันว่าเราดีแล้วก็เหมือนกับเราไม่เป็นคนไม่ดีแล้วมันก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันเราดีก็รู้ดีที่จริงก็แล้วกันแต่อย่าไปยึดว่าเป็นเราว่าเราเป็นคนมีคุณค่าเหลือเกินเป็นคนมีประโยชน์เหลือเกินเป็นคนที่คนอื่นจะต้องเคารพนับถือจะต้องยอมฉันจะต้องยอมฉันฉันนี่แหละมีประโยชน์คุณค่าฉันนี่แหละรู้ฉันนี่แหละยิ่งใหญ่ฉันนี่แหละคุณจะต้องมาสู่ฮกอะไรก็แล้วแต่พยายามตรวจตนเองว่าถ้ามันมีแม่นิดแม่น้อยแม่อะไรก็พยายามแก้อย่าเลยนะทำแก้กลับแก้กลับไปอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนสำนึกสังวรแล้วก็ทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะอาตมาว่าโอ้โหโศกเรานี่ไปดีกว่านี้เยอะเลยเรารวมกันอยู่กันอยู่ทุกอย่างหลายๆอย่างที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเป็นแล้วมันประสานกันพอได้แล้วแต่ประสานกันไม่สนิทเพราะผีร้ายตัวเนี้ยอุปกิเลส16เนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่มรรคปลาสะมาไอ้ต้นเมียมีอภิชฌาวิสมะโลภะแล้วก็มีโกพยาบาทโกทะอุปนาหะนั่น4ตัวต้นเอาเถอะอันนั้นมันชัดเจนมันหยาบอภิชาวิสมาโลภะก็คือแสดงความขี้โลภที่ชัดเจนพยาบาทก็คือรู้แล้วมันก็ชัดเจนอย่าไปในสายราคะโทสะนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็โกทะอุปนาหะก็ผูกโกรธผูกโกรธผูกเครื่องต้องอ่านลักษณะของกิเลสพวกนี้ให้ออกจริงๆแล้วก็ลดละมันไปแล้วมันจะซ้อนบอกว่าถึงบอกว่ามันได้ดีจริงๆนะพอเราพอรู้แล้วก็ดีได้ดีแล้วก็ถือดียึดดีเสร็จแล้วก็เลยไม่ดีดีแตกมัน จะล้มเหลวซะเพราะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ถึงล้มเหลวหรอกแต่มันไม่ดีเท่าที่ควรนะมันไม่ถึงกับล้มเหลวทุกวันนี้มีบอกแล้วว่ามีอัตราการก้าวหน้าอยู่มีการพัฒนาได้อยู่แต่มันมาถึงตรงนี้แล้ววาระนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับจะต้องรีบโตมันเหมือนกับคนมีทุนรอนแล้วทำมาค้าขายมีทุนรอนแล้วตอนนี้เราจะขยายร้านเราก็ต้องโตร้านเราก็จะต้องมีประสิทธิภาพหลายอย่างที่ดีกว่าร้านก่อนนี้นั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นราชธานีอโศกจะต้องเป็นร้านใหม่ของกลุ่มเก่าของกลุ่มอโศกเก่านี่ร้านนี้จะต้องทุกคนก็เลยเพ่งมาว่าเอออยากจะเห็นร้านของมันเหมือนกันเว้ยร้านใหม่นี่มันจะเป็นไงร้านเก่าๆรู้แล้วล่ะแล้วฉันก็ไม่เคยไปดูแต่ฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ร้านใหม่เนี่ยพอฟังกระแสแล้วว่ามันจะดีจะดูซิมันจะดีแล้วเราก็มาแสดงตัวกับร้านใหม่เนี่ยมันก็ไม่เสียเหลี่ยมที่ไปร้านเก่าเราบอกว่าไม่เข้าไปรอกร้านมันแต่ร้านใหม่นี่คือร้านใหม่หลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะแม้แต่ข้าราชการแม้แต่คนที่ไม่เคยแล้วก็มาที่นี่มาเขามาดูบ่อยมาชมมาเชยมาว่าราชธานีมีอะไรแต่มันก็มีอยู่อย่างนึงที่ราชธานีนี่มีก็คือว่าคนพวกเรายังมีสมถะอยู่หลายอย่างมีสมถะไอ้คือมีดีนั่นแหละมีดีแต่เขาไม่รู้ว่าเราเขาก็มาอยู่นานๆเขาถึงจะเห็นอุปกิเลสพวกเราถึงจะเห็นอัตตามานะถ้าเขามาอยู่มาจับเชือกชวนมาดูเขาจะไม่เจอแต่เขาจะเจอรูปธรรมที่เป็นสมถะรูปธรรมที่มีอะไรต่ออะไรเหมือนพวกเราประสานสมานกันดีเขาจะไม่รู้เราว่าทะเลาะกันเพราะเราไม่มีหยาบทะเลาะกันไม่หยาบเพราะเราไม่ได้ทะเลาะหยาบหยาบมันอย่างชาวโลกเขาไม่มีนะใช่ไหมมันก็จะมาเห็นดูโอ้โหน่าเอ็นดูเลยนี่เด็กๆคนนั้นก็มันน่าเอ็นดูนะเด็กๆแข็งแรงโอ้โหเขามีเขามันทำงานแล้วก็จริงนะเด็กๆของเราเนี่ยมันได้ทีเดียวนะเด็กข้างนอกกับเด็กพวกเราเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเด็กสร้างสรรค์ต่างๆแข่งระดับประเทศเมื่อไรกินเมื่อนั้นแต่อย่าไปแข่งกับญี่ปุ่นมันแล้วกันเพราะเด็กญี่ปุ่นมันขยันมันสอนกันเก่งเด็กญี่ปุ่นนะมันมีระเบียบดีเด็กญี่ปุ่นมีระเบียบนะมีอะไรไม่รู้สิเด็กญี่ปุ่นมันสอนเก่งพวกนี้อาตมามองอยู่อ่านๆดูโอ้เด็กญี่ปุ่นมันมีหลายอย่างสอนเก่งเด็กเราก็ดีก็เก่งอาตมาว่าไปเทียบกับเด็กนักเรียนโรงเรียนข้างนอกแล้วในเรื่องสร้างสรรค์นะอาตมาว่าสู้เราไม่ได้หรอกถึงเรื่องปฏิภาณปัญญาก็ไม่มีปัญหาหรอกก็คิดดูสิเด็กเราไปคุยกับคุณชวนปลอเลยชวนหลีกภัยคุยปลอเลยคุยอะไรดีมีอะไรคุยของเขาก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้รายละเอียดทีเดียวมีแต่ท่านกรมเมืองได้มารายงานคุยปลอได้คุยกันได้เป็นชั่วโมงนะมันไปคุยสองสามคำคุยคุณชวนเป็นชั่วโมงเด็กคนนี้รุมคุยเป็นชั่วโมงคุยได้นะอาตมาไม่กลัวหรอกพวกอโศกนี่ไม่กลัวฉลาดอาตมากลัวเฟื่องที่เราเองเราจะมาลดกิเลสส่วนที่มันสำคัญส่วนที่มันจำเป็นนี้ได้กันนะอาตมาก็บกเข้ามาสู่ประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะเอาทีนี้ก็มาดูซิว่างานนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นงานหนักที่สุดคุณรู้ไหมกินโรงครัวงานหนักที่สุดงานนี้นะ7วันนี่โรงครัวเนี่ยโอ้โหหลายคนไม่ได้ออกมาจากร่มไม้ชายครัวเลยร่มไม้ใช้คาครัวไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นเลยวุ่นอยู่ตรงนั้นนะและคนก็เยอะนะอาตมาเดินผ่านไปหลายเที่ยวไปดูลาดเราไปดูไปสังเกตการอะไรนะโอ้โหแล้วคนก็ไปชุมนุมกันอยู่เยอะเงินนะชอบไปทำแม้แต่เด็กๆเล็กก็ไปเพราะมันไม่ได้ตักชามเล็กชามน้อยก่อนเด็กๆก็ชอบไปเต็มอยู่ในครัวนะที่จริงนะเป็นพฤติกรรมที่ดูดีมันเหมือนครอบครัวใหญ่ๆเหมือนกับลูกๆหลานๆก็อย่างนั้นแหละไปนวลเนียก็ว่าเขากินนิดหน่อยสินี่ก็เออไปมึงนี่ยุ่งมากก็ให้ไปจะทำงานนี่ไม่ยุ่งก็เออเอ็นดูก็อ้าวให้กินไปก็มันเป็นเรื่องของพระราดรภาพที่ดีแต่บางทีมันก็เสียระบบเสียระเบียบบ้างแต่นั้นเองมันก็กลายเป็นเรื่องไม่มีวินัยไม่มีระบบอะไรเลยบ้างก็ปรามไปนะบางทีมันก็มีบ้างพอเป็นไปแต่มันได้อย่างก็มันก็มีเสียอย่างบ้างมันไม่มีวินัยมันก็เอาได้บางทีกิเลสมันก็ขึ้นได้มากแต่ว่ามันก็เป็นความเกื้อกูลเผื่อแผ่เลี้ยงดูกันมันดีอาตมาดูแล้วที่นี่เนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่อาตมาคิดหวังไว้ก็ไม่ได้หวังเป็นหวังอะไรนะแต่ว่ามันเป็นตามนโยบายหรือว่าตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะอาตมาดูแล้วที่นี่เนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่อาตมาคิดหวังไว้ ก็ไม่ได้หวังเป็นหวังอะไรนะแต่ว่ามันเป็นตามนโยบายหรือว่าตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะมันอยู่เป็นสังคมลูกเด็กเล็กแดงมาอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าอย่ามาแตะลูกฉันนะลูกฉันไม่ให้ใครเลี้ยงอย่ามาสั่งสอนลูกฉันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะสังคมลูกบ้านใครลูกบ้านมันอย่ามาว่าเดี๋ยวนะปฏิเตียนไม่ได้แตะไม่ได้นะยังไม่ได้ฉันจะเลี้ยงลูกฉันเองแต่คุณไม่ได้เลี้ยงหรอกคุณให้คนใช้เลี้ยงลูกคุณไปดูสิในสังคมลูกฉันจะเลี้ยงเองขี้หมาเนี่ยให้คนใช้เลี้ยงแล้วลูกพวกนั้นเป็นลูกของคนใช้ตัวเองไปตลอดกว่าจะเข้าบ้านสองยามตื่นเช้าก็เอาเงินเอาทองจัดจ่ายสั่งการไว้หมดเลยให้คนในบ้านแม่บ้านคนใช้อะไรทำนะตามที่ฉันสั่งแต่คนใช้ก็คือคนใช้ภูมิกับคนของคนใช้จริตนิสัยอะไรต่างๆนานาการศึกษาหรืออะไรก็คือคนใช้เพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้เนี่ยลูกของคนมีสตังคนที่มีนักธุรกิจเป็นราชการราชกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีงานมีการนอกบ้านหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ออกไปนอกบ้านหมดเลยเนี่ยลูกของแต่ละบ้านแต่ละบ้านคือลูกคนใช้จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นคุณภาพของรุ่นหลังลงมามันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปหมดแต่มันขัดแย้งนะความจริงนั่นน่ะลูกน่ะไม่ได้เป็นคนใช้ลูกมันไม่เป็นลูกของคนใช้นะมันเป็นนายคนใช้มันเป็นนายพ่อแม่เห็นไหมมันซับซ้อนแล้วคนใช้สอนพ่อแม่คือผู้สอนลูกนะแต่มันไม่ได้เคารพนะมันไม่ได้เคารพคนใช้นะคนใช้ก็ต้องเกรงใจลูกอีกเห็นไหมว่ามันสับสนมันขัดแย้งนี่คือความผิดพลาดของสถาบันครอบครัวก็ดีก็ต่อเนื่องไปถึงสถาบันสังคมเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นหลังขึ้นมาก็มาเป็นเจ้าเป็นนายมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองมาเป็นผู้ทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมาจริงคุณได้รับการศึกษาแต่คุณได้รับการศึกษารากฐานคือคนใช้แต่คุณก็ไปเรียนเมืองนอกจบด็อกเตอร์จบอะไรต่ออะไรมาก็แล้วแต่คุณมีรากฐานคนใช้เจ้ายศเจ้าอย่างเพราะเป็นนายคนใช้เป็นนายครูเป็นนายพ่อแม่คิดดูสิฟังความแค่นี้คุณคิดดูสิว่ามันอะไรคอนฟลิกต์อะไรที่มันหกกระเบนตีลังกามันสับสนมันขัดแย้งมันอะไรกันเนี่ยคุณดิคุณคิดดูสิมันก็เลยว่าอะไรกันแน่ว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเลอะเทอะสังคมล่มสลายหมดสถาบันอะไรก็ล่มสลายหมดเลยไปไม่รอดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ดีอาตมาที่บอกว่าโอ้ดีมันเป็นพี่เป็นน้องลูกคนนั้นลูกคนนี้มีน้ำใจเลี้ยงดูกันอันนั้นเป็นอย่างงู้นเป็นงี้นะหัดกราบหัดไหว้หัดทำนะอย่างงู้นงี้เด็กก็เข้าใจไม่ถือดีไม่ถือตัวว่าคนนั้นคนอื่นคนนี้พ่อฉันแม่ฉันเท่านั้นต้องพูดได้คนอื่นพูดไม่ได้แต่ต้องไม่ได้อะไรไม่มีดุได้ด้วยคนนั้นก็ดุได้นะคนนั้นพี่คนนั้นป้าอาคนนั้นก็ดุได้ด้วยบางทีดุมากเกินไปแล้วก็ปรามกันบอกกันค่อยๆบอกผู้ใหญ่ไม่ต้องไปเทเดไอ้นักเด็กอะไรเงี้ยก็ช่วยกันดูแลเพราะงั้นเด็กที่นี่มันสบายมันวิ่งบ้านโน้นขึ้นบ้านนี่ขี่หัวป่าหน้าอามป่าหน้าอามไม่ใช่สายเลือดก็ตามเมื่อไปก็มันก็กว้างขวางอะไรดีควรสอนกันก็สอนอะไรไม่ดีควรปรามกันคนละนิดคนละหน่อยก็ปรามกันไปได้สอนกันไปได้โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวบทเรียนเป็นตัวเครื่องกำหนดหรือเป็นกรอบที่สำคัญวัฒนธรรมก็ดีพฤติกรรมของคนในหมู่ชนกลุ่มนี้ก็ดีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเครื่องหล่อหลอมที่ดีงามเพราะฉะนั้นเด็กเล็กอยู่ในนี้ไม่ต้องไปเรียนออกข้างนอกอยู่ในนี้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเดินต่อแตะเดินเห็นไหมมันไปเดินไปคนนั้นคนนี้ก็ลูบหัวทีคนนั้นก็แย่ทีอะไรทีดูไปพอมันร้องก็แทนที่แม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ไปทำงานอยู่ตรงโน้นนั่นแม่ไอ้ตัวนี้ก็ช่วยกันมาอุ้มมาโอมาดูแลกันไปอะไรกันไปเอาภาระช่วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่อย่างนี้เป็นการศึกษาที่อาตมามุ่งหมายเป็นการศึกษาเพิ่งแต่ดึกดำบรรพ์มาการศึกษาของสถาบันสังคมสถาบันมนุษยชาติจนกระทั่งสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องเล็กสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องเล็กสถาบันสังคมมันสมบูรณ์ในตัวของมันได้สถาบันครอบครัวก็เป็นเรื่องจิบจ้อยเพราะสถาบันสังคมมันสำคัญกว่าเพราะในหมู่มวลในชุมชนในคนที่มีอย่างนี้เนี่ย มันก็ได้ของมันไปเรื่อยๆจะสอนอะไรตั้งแต่มารยาทศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรเป็นงานทำงานไม่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเห็นแก่อนุนเห็นแก่อันนี้เกื้อกูลกันนะช่วยเหลือกันนะเพื่อแผ่กันนะอะไรก็แล้วแต่สร้างขึ้นมาเพื่อแผ่กันขึ้นมาบอกกล่าวกันไปแนะนำกันไปรอล้อมมือขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ถ่ายทอดกันไปรุ่นแล้วรุ่นเหล่ารุ่นแล้วรุ่นเหล่ารุ่นแล้วรุ่นเหล่าแต่ทีนี้ที่เราทำเนี่ยมันเพิ่งเริ่มก่อมันเพิ่งจะเริ่มตั้งวัฒนธรรมของตัวเองก็ยังไม่แข็งแรงยังไม่บริบูรณ์หลักแหล่งหลักฐานต่างๆเป็นรูปธรรมทั้งทุกอย่างเลยทั้งพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยโอ้โหหนักต้องทำไปแต่ก็ได้ไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องที่เราเป็นอยู่เพราะนี่เรื่องครัวที่ว่าเนี่ยพวกเราเป็นไปได้ขนาดนี้ก็อ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าที่อาตมาพูดไปแล้วนี่อะไรที่มันควรจะไปแก้ไขปรับปรุงควรจะทำให้มันได้ดีกว่านี้ขึ้นมาก็อ้าวถ้าเขารายงานขึ้นมาว่านี่ข้าววัสดุปรุงอาหารจากวันที่5ถึงวันที่11เนี่ยวันที่11ก็รู้เรื่องแล้วเพราะว่าปรุงกันแล้วเนี่ยป่านนี้ก็รอกินวันสุดท้ายเท่านั้นเองนะนี่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหใครอดข้าวมาเมื่อวานโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยป่านนี้เป็นไงชวนจะเป็นล้มยังไม่มาไหนเป็นอะไรนะซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 21,322 บาทงาน7วันเนี่ยนะซื้อของสดและของอาหารแห้งเนี่ย 21,322 บาทเท่านั้นแล้วคนมาเวียนไปเวียนมาตกประมาณเมื่อวานนี้ขึ้นเรือไป666ไม่รู้เป็นคนเล็กของมาจากไหนอีกก็นับหัวเงิน666คนอยู่บนบกอีกก็ต้องเยอะจะมาเป็นพันนะนะที่ไปไปมามาเนี่ยนู้นเนี่ยยังเด็กศีรษะกลับไปโน่นนะติดงานนะแล้วพอถึงวันนี้ต้องมาเพราะว่าเด็กมีหน้าที่เขาแบ่งหน้าที่กันหมดแล้วเนี่ยช่วยกันนะพี่ๆน้องๆเรามีหลายจังหวัดเขาก็มาเนี่ยดูเก็บวัดทำอะไรอะไรเนี่ยเขามาเตรียมก็มากันแล้วมาแต่เช้าเด็กที่ศรีสาโศกมาเนี่ยพวกนี้เขาก็ทำของเขาไปก็มีเด็กจรไปจรมาเด็กปฐมนี่เด็กสันติเด็กปฐมก็กลับไปแล้วแต่เขาก็จรมาในวันนั้นวันนี้คือหมุนไปเวียนมาคนนั้นมาวันนี้มาได้วันหนึ่งสองวันก็เวียนไปคนนี้เข้ามาคนนี้ก็ไปเฉลี่ยแล้วก็ประมาณตกประมาณพันคนได้เอานี่ไม่มากไม่ไม่ตกประมาณพันคนเจ็ดวันเจ็ดพันท้องเจ็ดพันกระเพาะซื้ออาหารสดกับอาหารแห้ง 21,322 บาทนอกนั้นก็รับบริจาควัตถุดิบนี่ก็เป็นสิ่งที่มาเป็นจะเอามาใช้มาปรุงในนั้นเหมือนกันเป็นเงินคิดเป็นเงินประเมินราคานะของวัตถุดิบที่คนเอามาช่วยมาบริจาคมาให้ด้วย21,155 แม่ช่างคิดตัวเลขได้นะของเขาเอามาบริจาคนี่มันน่าจะคิดประมาณทั่วๆมันเลขยอด000นะมีถึงเศษ55แม่เขาคิดยังไงอาตมาไม่รู้นะตีราคาไงของที่เขาเอามาบริจาคจากของนี่แม่ตีราคาเป๊ะได้เหลือเกินเห็ดฟางเพาะเองนะคิดของตัวเองด้วย138กิโลนะคิดราคาประมาณ 5,520 บาทรวมแล้วก็ค่าอาหาร4นี่ไม่ได้คิดนะนี่คิดเห็ดฟางคิดแต่ทำไมไม่คิดค่าสายบัวมั้งอ่ะโอ้ห่อไปวันละ2เข่ง2เข่งอ่ะนะฮะไม่คิดค่าแรงหรอกคิดแต่ค่าวัสดุไงเก็บดอกบัวไปนี่คิดราคามันเท่าไหร่ไม่คิดนะหรือผักหมาว่อผักอะไรที่ไปเก็บมาอยู่นั่นนะโอ้โหนี่ที่คนมาที่นี่ก็รู้จักผักอะไรต่อผักอะไรผักของธรรมชาตินี่ก็ตั้งเยอะรวมแล้วก็บอกว่าจ่ายไปหรือว่าคิดการที่จริงไม่ได้จ่ายคนเอามาบริจาคก็ไม่ได้จ่ายเห็ดฟางเราเพาะเองนี่เขาตีตัวเลขเป็นราคามาแต่ไม่ได้จ่ายจ่ายจริงๆไปแค่ 21,322 นอกนั้นตีราคาของบริจาคตีราคาเห็ดฟางเห็ดฟางก็เพาะเองที่นี่นั่นนี่เราจะเพาะเห็ดฟางต่อเนี่ยเอาทำแปลงทำอะไรขึ้นมาแล้วพอเห็ดฟางนี่เพาะเสร็จไอ้นั่นอะไรหน้ากากอะไรนะกากมันเนี่ยกากมันจะมาจะเพาะเห็ดฟางพอเพาะเสร็จแล้วกากมันนี่ก็จะเป็นปุ๋ยในนั้นไปเสร็จไปเลยแล้วเพราะงั้นดินนี่ก็จะได้ปรับปรุงดินไปในตัว ตอนแรกเราก็อาศัยอันนี้ของมันก่อนเอาเพาะเห็ดฟางได้ประโยชน์ตรงนี้พอได้เพาะเห็ดฟางเสร็จตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยในนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงผักไปเลยรวม 47,997 บาทนี่ที่นี่เขาคิดราคาไอ้เขาคิดคนจำนวนคนประมาณ500คนต่อ1วันนะตกหัวละ13บาท71สตังค์เฉลี่ยนี่นี่เขาประเมินมาให้ดูนะในเรื่องของโรงครัวรายรับและเงินเตรียมงานอื่นๆคณะส่วนกลางยังทำไม่ทันเลยบอกส่วนนี้ไม่ได้นะไม่รู้ว่ามีคนไปช่วยอุดหนุนจุนเจือหรือว่าให้ช่วยงานช่วยการไปบริจาคไว้เป็นเงินนะนะนี่เขาบอกแต่ว่าเขาไปซื้อของดิบของอะไรมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกตัวเงินมาว่ามีคนช่วยบริจาคอุดหนุนอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้มาเรียกอะไรเราใครคิดอยากจะช่วยก็เรื่องของคนนั้นทำถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเราก็มีวิธีการหรือว่าเราก็ทำอย่างนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเรียกอะไรคนนั้นมาช่วยหน่อยสิโน่นนี่ก็ไม่ได้คิดมันจัดงานอะไรขึ้นมาทีไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าจะสันติปฐมโสหรือศรีษะหรือที่นี่มีงานเราก็ไม่ได้มานั่งเรียรายกันใครรู้มีปฏิภาณรู้ว่าควรจะช่วยไปช่วยก็ช่วยรู้ว่าที่ไปบริจาคช่วยที่ไหนก็ไปหาเอาเองบริจาคได้ก็บริจาคไปบริจาคไม่ได้เราก็พยายามรู้ทายไปนะงานไหนก็งานไหนถึงงานที่จ่ายเงินมากที่สุดที่จัดงานเนี่ยรู้ไหมว่าที่ไหนงานอะไรงานปีใหม่จ่ายเงินมากที่สุดและคนบริจาคน้อยที่สุดเพราะคนก็ไปเป็นตัวจ่ายซะเองในตลาดอาริยะแล้วเพราะฉะนั้นคนไปบริจาคให้แก่งานที่จะช่วยงานในอะไรอะไรต่างๆนานาน้อยแต่คนมันมากมากที่สุดกว่าทุกงานคนเข้ามาใช้บริการหรือใช้อะไรก็แล้วแต่มากกว่าทุกๆงานค่าใช้จ่ายจึงเยอะกว่าทุกๆงานงานปีใหม่เพราะฉะนั้นที่นี่เมื่อย้ายจากปฐมอโศกมาแล้วเนี่ยโอ้โหอโศกเบาตัวขึ้นเยอะเลยเอ้ยปฐมอโศกเบาตัวขึ้นเยอะเลยแต่ที่นี่ดิที่นี่ต้องรู้ตัวด้วยนะว่าที่นี่จนด้วยนี่เริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวยังไม่มีอะไรมากมายเลยบอกแล้วว่าแม้แต่เก็บผักขายมีผักพลอยเอาไปขายผักธรรมชาติอาตมาก็พยายามเน้นๆนะนะเรียนรู้สอนเขาเอาลองดูที่เก็บผักธรรมชาตินี่เป็นนั่งขายดีไม่ดีจะมีวิธียังไงโฆษณาผักธรรมชาติอ้าวเนี่ยผักนี่มีคุณภาพมีคุณค่าอาหารทั้งโน้นทั้งนี้นะเนี่ยใบหมาว่อนี่มีธาตุอาหารนั้นนี่ดีขนาดนั้นขนาดนี้นะเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวใบหมาว่อเนี่ยหมักเมานี่นะเนี่ยโอ้ไปย้ำก็ได้เพราะนี่มีธาตุอาหารนี่ขายดูสินะขายไม่ได้ก็ไปทนขายมันให้มันได้ลองดูขายลองดูขายไม่ต้องแพงก็ไอ้แพงก็ไม่ได้อยู่แน่เพราะมันค่อยจะซื้ออยู่แล้วมันต้องขายถูกไปก่อนเนี่ยลองดูสิถ้าไปขายผักธรรมชาตินี่ได้นะลบล้างผักขัดกาดผักคะน้าผักอะไรต่ออะไรหรือมันแหมระเนระนาดไปดูหน่อยเถอะนะดึงมันขึ้นมาหรือแม้แต่ผักน้ำอาตมาก็พยายามแนะนำนี่ก็ทับขึ้นมาแล้วปลูกผักกระเฉดผักกระเฉดผักบุ้งผักปอบแปบผักละแว่นผักอะไรนะผักน้ำมีถ้ามีผักน้ำเนี่ยปลูกไปแล้วก็ไม่ต้องไปรดน้ำมันไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปบำรุงดินไม่ต้องไปอะไรมันเลยมันดูแลแต่เพียงว่ามันจะลอยหนีนะถ้ามันจะมีไอ้อะไรมันเคยมีไอ้ผีเสื้อหนอนอะไรพวกนี้มาลงมากินบ้างหรืออาจจะมีโรคอะไรพวกนี้บ้างก็ดูแลมันบ้างเท่านั้นเองปลูกเข้าไปแล้วปลูกผักน้ำแล้วเราอยู่ที่นี่ขยายออกไปในแหมกินเม็ดน้ำมูลก็ไปครึ่งมูลก็ได้ถ้าคุณสามารถก็มันของฟรีอ่ะใช่ไหมอาตมาเชื่อแน่เลยว่าเราปลูกผักให้งามริมมูลนี่นะน้ำเนี่ยผักน้ำริมมูลนี่ถ้าปลูกให้งามเต็มนี่นะอาตมาเชื่อว่ากรมเจ้าท่าไม่มาว่าอะไรอ่ะไม่เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์ที่ดีเสร็จแล้วก็เก็บไปขายราคาถูกๆตามลักษณะบุญนิยมของเราผักน้ำเนี่ยอาตมาว่าง่ายก่อนเพราะเรามีพื้นที่มันเป็นอยู่แล้วส่วนดินแล้วก็ทำแต่ว่าก็ค่อยทำขึ้นไปนะค่อยทำเพิ่มทำเติมไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆที่มันจะทำได้ก็ค่อยเป็นไปนะเอา เนี่ยมันก็เริ่มต้นทุกอย่างมันก็ดูมันมีความรู้เยอะนะไอ้นั่นก็น่าทำไอ้นี่ก็น่าทำไอ้นั่นก็น่าทำเสร็จแล้วมันไหนล่ะบุคลากรไหนล่ะทุนที่จะมาลงทุนทำลงไปบางทีมันก็ต้องใช้ทุนเหมือนกันในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุนทางด้านฝ่ายทุนเขาบอกเขาไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่ฝ่ายทุนจริงๆฝ่ายทุนตอนนี้ก็ไม่ว่ากันพยายามจะไปหาทุนมาให้ก็พอเป็นไปแต่บุคลากรเนี่ยมันขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างไรบุคลากรตอนที่อาตมามองแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะต้องติงกันมั่งก็คือว่ามันยังไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบทำแล้วเหมือนกับทำจับจดทำแล้วก็ทำหนักนะไม่ใช่ไม่ทำหนักทำหนักแต่ไม่เห็นอะไรอันนี้มันก็น่าเศร้านะทำหนักนะแต่ไม่เห็นอะไรเอ๊มันไม่ค่อยเกิดมาพอที่จริงมันทำหนักๆกันมันน่าจะมีชิ้นมีอันเนี่ยทั้งตลาดก็ไม่ว่าอะไรทั้งตลาดอตก.กูจำลองก็บอกเอามาที่ส่งไปเลยส่งรถไฟหรือส่งรถไปทัวร์ไปถึงขายได้รับรองขายให้ทั้งนั้นน่ะจะในราคาขนาดไหนก็ว่ากันไปทางโน้นรับมีตลาดให้คือการตลาดบางทีเราก็ว่ามันไม่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าทำไมผลผลิตของเราไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันทำแล้วไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันไม่โรเป็นพายทั้งที่เขาว่าเขาทำเห็นอยู่นะว่าทำขยันแหละอึมๆแล้วนี่ถูกแดดตากแดดแหละอึมหมายความว่าดำหน้าดำคล้ำเครียดบอกว่าหลังสู้ฟ้าก็สู้จริงๆหน้าสู้ดินก็สู้จริงๆแต่ไม่มีชิ้นมีอันนี่มันยังไงต้องตรวจตราดูสิให้มันล้มล้างคำติเตียนที่อาตมาติเตียนนี่ด้วยให้มันชัดเจนสิล้มล้างว่าหมอเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินขนาดนี้สมดุลไหมนี่มีชิ้นมีอันขนาดนี้สมดุลไหมแต่อาตมารู้สึกว่ามันไม่สมดุลมันไม่มีชิ้นมีอันสมดุลกับความขยันหรือว่าเอาจริงเอาจังเขาลงไปทำแต่มีเหมือนกันแหละไอ้คนที่ไม่ขยันแอบแฝงนะเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไปกับเข้ากันนะไปเฮโลไปกับเข้ากันนะเขาขุดมั่งสองแชทไปกับแม่เดินไปเดี๋ยวหมดวันละหมดชั่วโมงละพวกแฝงพวกนี้ก็มีจริงเหมือนกันบางคนก็ไม่หรอกไปเละๆไปนะทำบางทีก็ทำเหยาะๆแยะๆทำไม่จริงมันก็ปนอยู่อย่างนั้นนะแต่ไปเที่ยวนี่เก่งแม่แต่บอกอ้าวไปขนปุ๋ยเต็มรถเลยขนลงไม่ค่อยมีไปขนปุ๋ยกันไปเที่ยวอ้าวไปแล้วเดี๋ยวจะไปงานโน่นงานนี้ไปงานไอ้โน่นนี่ข้างนอกอะไรดูมีหมู่มีมวลเยอะแต่เวลาทำแล้วบางทีคนหนักก็หนักนะในนี้คนหนักทำจริงๆมีคนหลักๆจะไม่กี่คนทำจริงๆเลยเป็นตัวนำเอาภาระเลยนะแต่นอกนั้นก็มันไม่ค่อยเอาจริงเท่าไหร่นี่ก็เป็นข้อบกพร่องสมมุติกันจริงมันงานยากงานหนักแต่อาตมาก็ขอยืนยันอีกว่าอโศกต้องเป็นกรรมกรก็อโศกต้องเป็นชาวไร่ชาวนาอโศกต้องพยายามปลูกฝังเลยนี่มีวัตถุดิบปัจจัย4บริบูรณ์ถ้าปัจจัย4บริบูรณ์แล้วนี่นะต่อให้โลกนี้นี่ข้างนอกเขาจะมีเพชรมีพลอยมีทองคำสร้างบ้านเป็นทองคำกันข้างนอกเลยยังไงก็ตามแต่ของเราอยู่กระต๊อบอยู่จากอยู่แฟกอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจัย4ของเราอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวให้เขากินเพชรกินพลอยของเขาไปหรือธนบัตรเขามีเยอะๆก็ให้เขากินธนบัตรดีไม่ดีมีดอลลาร์มีเงินเยนมีเงินอะไรเยอะๆให้เขาซัดเลยเงินเยนอร่อยกว่าเงินดอลลาร์หรือไม่ก็ให้เขาลองกันกินกันดูให้เขาร่ำรวยไปเลยจะเอาแต่เงินต่างประเทศที่มันเดือดร้อนเอาเงินต่างประเทศเพราะอะไรอาตมาขอวิจัยต่อหน่อยที่จริงเวลาจะหมดแล้วเพราะมันไปกู้หนี้เขามากู้มาทำไมกู้มาถลุงพูดมันสั้นๆอย่างเงี้ยใครถลุงก็คิดเอาเองคุณมีสิทธิ์ไปถลุงไหมคนมีสิทธิ์นั่นแหละมันไปถลุงแล้วมันก็กู้มาก็เสียดอกก็จำเป็นจะต้องหาเงินเพื่อไปใช้ดอกเขารีดภาษีก็รีดจนไม่รู้จะรีดยังไงแล้วต้องพยายามขายส่งออกข้างในจะเป็นยังไงจะมีกินมีใช้หรือเปล่าประชาชนนี่บริบูรณ์หรือยังกูไม่รู้ต้องหาเงินเพราะมันถูกบีบบังคับ นี่คือการบริหารประเทศผิดพลาดมามากมายอาตมาพักพยายามพูดแล้วแต่ไม่อยากพูดมากเพราะเท่านี้เขาจะเอาตายอยู่แล้วนะก็ไม่ได้พูดมากนักไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าเราก็ต้องทำงานเราก็ต้องทำอะไรได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็มัดไม้มัดมือแล้วก็มาทำเขามีอำนาจทำอะไรเราก็ได้อาตมาก็ไม่อยากให้มันเสียถึงขนาดนั้นงานท่องเที่ยวกับงานไปหาคนมาลงทุนในประเทศเนี่ยสองอย่างนี้เป็นงานที่เลวงานท่องเที่ยวกับงานให้คนมาลงทุนในประเทศเราเนี่ยทำไมไม่พยายามสนับสนุนให้คนเรานี่ไปสร้างความสามารถไปเรียนเมืองนอกก็มีแต่มากอบโกยแล้วก็ไปหาเพื่อนมาลงทุนลงทุนเสร็จแล้วอ้วกก็ได้ลือก็ได้มันเป็นลักษณะทุนนิยมกันเต็มรูปนะเสร็จแล้วไอ้คนมาลงทุนในประเทศนี่มันจะมาขาดทุนใช่ไหมมันตั้งใจจะมาอุดหนุนประเทศเราใช่ไหมฮะตอบหน่อยสิมันทิ้งกากทิ้งเศษเอาแรงงานที่ราคาถูกได้เปรียบอะไรก็แล้วต่างๆนานาพองอเข้ามาลงทุนก็อันนี้คุณก็ลดให้นะอันนี้คุณก็ต้องไม่เก็บนะอันนี้ก็ต้องไม่งี้นะตลอดเวลาแต่พวกคนไทยเองต้องขูดต้องรีดทุกอย่างแต่คนต่างประเทศมาลงทุนอันนี้ก็ยังไม่เก็บหรือก่อนนะหรืออันนี้ไม่ต้องเก็บหรือนะอันนี้ยอมหรือนะสั่งไอ้นั้นเข้ามาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะอันนี้นะนี่นะพูดไปก็ยาวนะนี่คือการบริหารประเทศและนักเศรษฐศาสตร์ได้ดอกเตอทั้งนั้นไม่รู้คนละกี่ดอกเสร็จแล้วดอกเตอเหล่านั้นก็รวยฐานะต่ำรวยใหญ่โตทั้งนั้นไม่ได้มาเสียสละไม่ได้มาสร้างสรรค์กระจายรายได้สิเองกระจายไม่ใช่ให้ดอกเตอทางเศรษฐศาสตร์กระจายเองนั่นไปกระจายรายได้ไม่ใช่ข้ารวบเข้ามาข้ารวมข้าจะต้องร่ำรวยพรรคพวกของข้าก็ต้องได้มาร่ำรวยกระจายรายได้ใครก็ไม่รู้เองมันนู่นล่ะที่ไหนไม่รู้ล่ะไอ้คนพื้นฐานอยู่ในนู่นน่ะเองกระจายรายได้กันคือมันมีแต่หลักการมีแต่หลักวิชาแต่เสร็จแท้แล้วมันไม่ได้เคยสอดคล้องกับความจริงเลยคนรวยนั่นแหละกระจายก่อนอาตมาถึงบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างนักข่าวญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์อาตมาไปออกไปแล้วออกญี่ปุ่นไปแล้วออกอากาศทางญี่ปุ่นไปแล้วบอกก็รู้อยู่ว่าสังคมประเทศชาติเนี่ยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจท่านมีแนวความคิดอย่างไรที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอาตมาก็บอกไม่ยากหรอกมาสอนคนแล้วพยายามอบรมคนนี้ให้มาจนเขาก็งงเฮ้ยพัฒนาเศรษฐกิจยังไงมาให้คนจนอาตมาก็ขยายความให้เขาฟังต้องมาจนไม่ใช่ว่ามันไปแข่งกันรวยแล้วทุกคนก็จะรวยนะมันไม่ได้เศรษฐกิจเห็นแก่ตัวเศรษฐกิจจะต้องโลภโมโทสันไปอย่างนั้นพัฒนาไม่ได้ต้องมาหัดเสียสละต้องมาหัดจนลงคนมีมากๆนั่นแหละจนลงก่อนข้าราชการถ้าลดเงินเดือนนี่นะลดลงมานี่พัฒนาเศรษฐกิจได้เอาไหมล่ะไม่ใช่ไปขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการแล้วจะพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่ใช่หลักการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่หลักการพัฒนาสังคมเลยข้าราชการคือผู้เสียสละใช่ไหมสมัยโบราณนะข้าราชการจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้รับใช้พยุคลบาทแล้วแต่ท่านจะประทานใครดีท่านก็ประทานให้ได้มากๆหน่อยใครไม่ดีท่านก็ไม่ประทานแต่ก็รับใช้ราชการรับใช้พยุคลบาทต่อผู้บริหารบ้านเมืองคือในหลวงก็ถูกต้องตามหลักการแต่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันไม่เป็นอย่างที่ว่ามันไม่ได้รับใช้มันมาหาเงินมันมาสร้างฐานะแล้วก็ใช้กฎระเบียบที่ได้เปรียบเหล่านั้นทำมาหมดเลยมันเพี้ยนไปหมดมันผิดไปหมดสังคมมันล้มเหลวจริงๆนักธุรกิจกับหัวกับราชการไอ้เงินที่เอาไปให้งบประมาณไม่ให้ข้าราชการจัดการหรือว่าเอาเถอะมีข้าราชการการเมืองมาแบ่งให้ข้าราชการทั้งฝ่ายราชการประจำอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็หัวกับนักธุรกิจนั่นแหละเข้ากระเป๋าของส่วนพวกนี้หมดไอ้ที่เอาออกมาทำกับประชาชนจริงๆหรือมาใช้กับบ้านเมืองนั่นน่ะส่วนที่เศษเหลือเป็นกองอยู่นู่นหมดนี่สรุปง่ายๆจะว่าอาตมาใส่ความก็จงฟ้องเลยอาตมายินดีติดคุกนี่นะมันคือไปไม่รอดเพราะฉะนั้นมันไม่จริงเลยว่าคนเรานี่คุณค่ามันอยู่ที่ไหนคุณค่ามันอยู่ที่เสียสละโอ้จะพูดเก่งนะโอ้ยมาเสียสละมารับใช้มาอะไรต่างๆนานามันเรื่องตลบตะแลงลิ้นปิ่นปล่อนทั้งนั้นน่ะมันไม่จริงกิเลสไม่ให้เขาทำจริงคนเรารู้ว่าอะไรดีเสียสละดีมันรู้กันทุกคนแต่มันเสียสละจริงไหมปรารถนาดีต่อมนุษยชาติจริงไหมมีเมตตากรุณามุทิตาต่อมนุษยชาติจริงไหมมันไม่จริง มันไม่ได้มาเมตตามนุษยชาติจริงมันไม่ได้จิตคิดจะช่วยเหลือจริงมันใช้เป็นสะพานมันใช้เป็นบริวารเพื่อที่จะมาให้แก่ตัวเองได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเท่านั้นนี่จะเห็นได้ว่าโลกียะนี่มันบรรลัยจริงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไมมาเข้าใจโลกุตระที่ดีและทำตนให้เป็นโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญไม่เป็นทาสโลกียสุขลดลงให้ได้จริงลดได้มากเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าคนมีประสิทธิภาพที่จะช่วยผู้อื่นต่อก็ช่วยนั่นแหละคือคุณค่าประโยชน์นั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือบารมีที่แท้คุณยิ่งจนเท่าไหร่ได้ต่อสังคมที่มันเป็นอย่างนี้นั่นแหละคุณยิ่งเป็นคนมีบารมีคนยิ่งรวยได้มากๆไม่ใช่คนมีบารมีหรอกคนมีบาปคนกอบโกยคนเอาเปรียบคนเอารัดคนสร้างหนี้ใส่ตัวเองเป็นปิดวิบากเป็นอกุศลวิบากไอ้รวยรวยยิ่งรวยได้รวยทั้งอำนาจอำนาจก็โอ้โหยังไงก็บังคับกดขี่ทุกคนต้องเกรงใจทุกคนจะต้องยอมทุกอย่างผิดยังไงก็ต้องยอมทุกอย่างอำนาจบาดใหญ่อย่างนั้นมันจะไปได้เรื่องอะไรนี่คือสัจจะที่อาตมาคิดว่าได้พูดเนื้อหาพูดอะไรนี่เลยเวลาไปแล้ว 5-6 นาทีแล้วขออภัยเป็นอย่างมากนะยิ่งบางคนก็อดข้าวมาเมื่อวานนี้ด้วยนะก็ยังไงมันก็นะวาระสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วแข่งสั้นแข่งยาวบาปนะแข่งอาตมาเอาละก็ขอให้พวกเราได้รับฟังเท่าที่เข้าใจได้ที่พูดมานี้ก็จะต้องพูดอีกมีเท่านี้ก็พูดเท่านี้ก่อนนะเข้าใจได้แล้วก็เอาไปภาคเพียงแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงนะก็ไปรึกจุดสำคัญก็คือว่าเราเองจะทำอย่างไรข้อบกพร่องของเราไอ้ข้อดีก็เอาเถอะเราดีแล้วไม่ใช่พวกเราเป็นคนไม่ดีคนดีแต่มันดีแล้วมันก็มาหลงมาซ้อนอย่างที่กล่าวแล้วมันมาปรับปรุงพยายามประสานสามัคคีลดตัวลดตนนะพยายามที่จะมีดีแล้วก็อย่าไปติดดียึดดีพยายามอ่อนน้อมทำตนยอมกันได้ประสานกันได้ทำอะไรให้มันเป็นพลังรวมอย่าให้มันแตกหมู่แตกกลุ่มแตกก๊กแตกเหล่าหรือว่าขัดแย้งอะไรกันอยู่ในทีแม้แต่ไม่ขัดแย้งกันเป็นการชัดเจนแต่ไม่ขัดแย้งกันอยู่ในทีอย่างโน้นอย่างนี้ขอเถอะให้มันจริงใจให้มันพยายามประสานกันให้ได้ยอมลดกิเลสของตัวเราเองเลยแม้ที่สุดเราเองจะเป็นคนที่ไม่มีเหมือนกับเราเองโอ้เราเป็นเศษสวะอะไรอันหนึ่งที่ใครจะลากจะจูงไปไหนก็ไปแต่เราเป็นคนมีประสิทธิภาพอ้าวสนับสนุนอาตมาว่าทำตนเป็นคนยอมคนหรือบางทีก็เหมือนกับเราไม่รู้เท่าทันอะไรอะไรบ้างมีคนดูแลกันหลายๆชั้นอยู่แล้วอยู่ในที่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีการลากจูงกันไปสู่หุบสู่เหวอะไรกันนักหนาหรอกมันจะต้องมีคนระมัดระวังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชาวอโศกนี่จะลากกันเองไปสู่รกสู่พงสู่หุบสู่เหวไม่ต้องกลัวนะดูเหมือนคนนี้โอ้โหยังไงไปไม่ถูกนะไม่ถูกนะเอาเถอะน้ำคุณมองออกคนอื่นก็จะไม่ออกเจ้าเรออย่างน้อยอาตมาก็พอมองออกมั่งเหมือนกันนั่นแหละว่าอันนี้มันไม่ไปไม่ดีมันไม่งามอะไรก็ปรางกว่าจับยังก็เบรกกันได้นะเพราะงั้นถ้าผมว่าเราทำตัวเราแต่ละคนเนี่ยลองดูสิแต่ละคนลดลงมายอมประสานกันให้ดีจริงใจไม่ใช่ยอมแต่นอกเสร็จแล้วในก็มีท่าทีลีลาอะไรต่างๆมันไม่ดีนะเอาประสานกันจริงใจผลึกขึ้นมาลองพิสูจน์กันดูสิว่าการสร้างสามัคคีมีสารานิยธรรมมีอภิหารนิยธรรมอันนี้จริงๆเลยมีเมตตากันเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีมีศีลสามัญญตาหรือมีอยู่ในกฎระเบียบของเราในอยู่ในนี้อย่างดีแล้วก็มีทัศนะให้ดีมีทิฏฐินั่นเองความเห็นความเข้าใจเป้าหมายหลักที่ดีอะไรควรจะปรับปรุงในระยะนี้ก็ปรับปรุงกันให้ถูกอะไรควรเร่งรัดพัฒนากันอะไรควรจะลดจะละลดละกันอ้าวสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา อย่าทำใจให้หดหู่หรืออึดอัดรู้เมื่อใดว่าเรามีใจไม่ปลอดโปร่งไม่ว่าจะไม่ปลอดโปร่งในทิศทางที่มันทุกข์อย่างไรเราก็จะต้องพยายามเปิดจิตปลดปลงทำใจให้เบิกบานแจ่มใสอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้กำไรที่เราเองเราสามารถอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นความไม่ทุกข์ เป็นความไม่หดหู่เป็นความไม่เศร้าหมองและเมื่อเราทำได้ทุกทีก็เท่ากับเราได้ฝึกหัดเราได้ปรับจิตสำเร็จลงไปได้ทุกทีเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้ละเอียดแยบคายก็จะสามารถจับวิธีการนั้นให้ได้เห็นให้ได้ว่าการปรับจิตเปลี่ยนจิตมาสู่ทิศที่ดีที่สามารถปลอดโปร่งว่างสบายเบานั้นเราทำได้อย่างไรผู้นั้นก็จะเป็นผู้รู้ยิ่งสามารถยิ่งที่ทั้งรู้และทั้งทำได้มาใช้กับการปรับจิตของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นวันคืนแห่งการมีชีพและเราก็ได้ทำตนให้มีอาชีพที่เจริญมีพฤติกรรมมีการงานที่ทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีอยู่ในโลกและพร้อมกันนั้นก็ได้ละล้างสิ่งที่ไม่เจริญให้แก่ตนของตนไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้มีส่วนมากส่วนหลากหลายและถูกต้องแต่ละนาทีแต่ละวินาทีอยู่เสมอเสมอเหมือนเราเก็บออมสินทำชีวิตของเราให้ได้แต่คุณค่าคนย่อมมีพฤติกรรมเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมหรือที่สำคัญที่สุดคือมโนกรรมซึ่งเป็นตัวประธานผู้ใดกำหนดรู้ความสำคัญแห่งความสำคัญถูกต้องสร้างอาชีพให้มีอาชีพที่เป็นกำไรด้วยคุณค่าของคนดังกล่าวนี้ผู้นั้นย่อมเจริญเจริญยิ่งสถิตเสถียรสถาพรผู้แจ้งสัจจะผู้รู้ความจริงมีศรัทธาในสิ่งที่ประเสริฐใดผู้นั้นย่อมมีฉันทะมีความยินดีในความจริงหรือสัจจะนั้นย่อมพอใจย่อมเบิกบานร่าเริงกับสัจจะนั้นและเมื่อผู้นั้นมีความเพียรมีความอุตสาหะวิริยะมุ่งหมายขยันเพื่อการถึงซึ่งสัจจะเป็นที่สุดด้วยจิตเอาใจใส่ด้วยการใช้ปัญญาไตร่ตรองวิเคราะห์วิจัยกระทำอย่างแยบคายโดยไม่เหนื่อยหน่ายผู้นั้นย่อมมีหวังได้ถึงซึ่งที่สุดแห่งสัจจะนั้นโดยแน่นอนมนุษย์นั้นจะเลวหรือจะดีก็อยู่ที่สมมุติของมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้กำหนดเราจึงจำเป็นต้องศึกษาสมมุตินั้นเรียกว่าสมมุติสัจจะของมนุษย์กันกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเป็นเช่นไรที่เรียกว่าดีที่เรียกว่าชั่วเราจะต้องรู้อย่างจริงจัง แยบคายรู้อย่างยั่งถึงแก่นแล้วเราถึงจะได้ปรับกายปรับวจีปรับมโนให้เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่ดีที่สุดถ้าไม่รู้อย่างฉลาดถึงแก่นเราก็จะวนเวียนและไม่จริงเช่นการเป็นคนจนนั้นดีกว่าการเป็นคนร่ำรวยมั่งมีเป็นที่สุดเช่นนี้ถ้าไม่ยังถึงแก่นเราจะไม่รู้เลยว่ามนุษย์นั้นกำหนดความจนเป็นสิ่งสูงสุดผู้ที่จะเห็นผู้ที่จะรู้ก็ต้องพิสูจน์อย่างแท้จริงผู้ที่ขี้เกียจกับผู้ขยันเช่นนี้ก็รู้กันได้ง่ายว่าขี้เกียจนั้นชั่วขยันนั้นดีแต่เมื่อความจนกับความขยันมาผสมกันแล้วจะกลายเป็นคนที่ดีเป็นคนขยันแต่เสียสละไม่สะสมและอยู่ในฐานะจนที่เรียกกันง่ายๆแท้จริงไม่จนแต่ว่าเราไม่สะสมไม่เก็บไม่หวงแหนสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่รวมแล้วจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้ถึงแก่นถึงสัจจะสุดท้ายเราจึงจะประกอบชีวิตอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นคนดีสูงสุดได้อย่างรู้และพิสูจน์เป็นอยู่อย่างมั่นใจเราจึงจะเป็นผู้ที่สามารถยังชีวิตอยู่อย่างเป็นคนดีสูงสุดได้อย่างสบายในสังคมมนุษย์และเป็นการถูกต้องตามสัจธรรมทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะด้วยการรู้แท้ในสิ่งสำคัญแก่ชีวิตการมีพลังตื่นอันสำคัญการสดชื่นเบิกบานอยู่เสมอเสมอเป็นผู้ที่มีความเป็นพุทธส่วนการรู้ในสิ่งที่ไม่สำคัญแก่ชีวิตการหลงงมงายกับการนอนการหดหู่โศกเศร้าไม่สดชื่นเป็นโลกียะธรรมชาติผู้รู้แท้เช่นนี้จึงฝึกฝนและอบรมตนเพื่อสู่ความเป็นพุทธที่แท้จริงให้ได้โลกุตระคืออะไรคือการรู้ทันโลกียสุขตั้งแต่ยังหลงยังเสพยังติดอยู่แค่อบายมุขกามโลกธรรม8อัตตาแล้วหาทางเลิกละลดนายคลายจางจนดับรสโลกียะในจิตได้เรื่องใดตัวใดขั้นใดสิ้นสนิทก็อยู่เหนือโลกียะเป็นโลกุตระกันแท้ๆจริงๆเรื่องนั้นตัวนั้นขั้นนั้นถ้าดับโลกียรสคือหมดกิเลสตัณหาอุปาทานจากจิตในอบายมุขกามโลกธรรม8อัตตาได้สิ้นสนิทหมดครบจนถอนอาสวะกันแ และอยู่ในสังคมมนุษย์โลกเขาได้ยืนหยัดยืนพิสูจน์ได้จริงก็เป็นพระอรหันต์กันอยู่ตรงตรงจริงๆสาระของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความสบายใจของเราเป็นหนึ่งและอยู่ที่ความเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษยชาติอีกหนึ่งเมื่อเราได้เป็นผู้ที่กระทำตนให้เป็นผู้ที่มีความพอใจของตนเองให้ได้โดยง่ายเท่าที่จะง่ายได้โดยสบายเท่าที่เราจะสบายได้แต่พร้อมกันนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นตัวอย่างแห่งความดีงามแก่โลกแก่มนุษย์โลกอย่างแท้จริงสองส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดและดูง่ายดูสบายสุดสมส่วนได้ประโยชน์สูงความง่ายความสบายก็ดูประหยัดสุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้นั่นคือสัดส่วนแห่งสาระที่เราพึงเพียรและพึงทำให้สมบูรณ์สมดุลที่สุดผู้หวังที่จะมีความสุขที่เป็นความสุขชนิดบูปสโมหรืออุปสโมคือความสุขอันไม่ต้องเสพสมแต่เป็นความสุขที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือผู้ที่จะต้องทำตนให้อยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือสังคมอยู่เหนือโลกผู้จะถึงสภาพนั้นได้ก็จะต้องปฏิบัติด้วยมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นทฤษฎีอันเอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างรู้แจ้งเข้าใจในความมุ่งหมายวิธีการการปฏิบัติเป็นขั้นตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางบั้นปลายแล้วก็ปฏิบัติโดยจริงเอาจริงพยายามรู้เองรู้จุดที่กระทำแม้เบื้องต้นแม้ท่ามกลางแม้บั้นปลายที่เป็นความดีขั้นสูงความดีขั้นกลางความดีขั้นปลายเป็นความดีขั้นต้นของขั้นต้นเป็นความดีขั้นต้นของขั้นกลางเป็นความดีขั้นต้นของขั้นสูงเป็นความดีขั้นกลางของขั้นต้นเป็นความดีขั้นกลางของขั้นกลางเป็นความดีขั้นสูงของขั้นกลางและเป็นความดีขั้นต้นของขั้นสูงเป็นความดีขั้นกลางของขั้นสูงแล้วเป็นความดีขั้นสูงของขั้นสูงความดีกว่าความดีที่สุดที่เป็นสัจจะแท้ๆเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่เป็นปริวัติซ้อนเป็นคำพีราวภาษะแล้วเราก็จะปฏิบัติอย่างรู้ด้วยว่าเราเองดีทำได้หรือไม่ได้ขณะใ เราได้ปฏิบัติธรรมหรือขณะใดเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นการเผลอเป็นการขาดสติไม่มีสติปัฏฐาน4ในขณะปฏิบัติอยู่ขณะใดขณะนั้นเราเผลอใจขณะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรากำลังปล่อยตนตกอยู่ในสังขารตกอยู่ในอำนาจของสังคมตกอยู่ในอำนาจของโลกตกอยู่ในอำนาจของธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติครองตนรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอแล้วรู้จักศีลของตนของตนและพยายามปฏิบัติมีสติปัฏฐาน4จนกระทั่งถึงมรรคองค์8ตามหลัก7ของโพธิปักขิยธรรมให้จริงรู้มิจฉารู้สัมมาสำหรับตนให้แท้ให้ชัดรู้สังคมให้ชัดด้วยว่าเราจะต้องอนุโลมกับสังคมซึ่งเป็นชนหมู่ที่เราอยู่ร่วมด้วยไม่ใช่เราจะปฏิบัติตามมานะอัตตาที่จะเอาตนเป็นใหญ่เราจะต้องรู้ว่าหมู่ของสังคมใหญ่ธรรมชาติโลกกับรู้หมู่ที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีความเห็นของหมู่ที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่เป็นความเห็นร่วมเป็นมติต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เราเป็นใหญ่ในหมู่บัณฑิตของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแต่ความเห็นของหมู่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจะเป็นใหญ่กว่าความเห็นของธรรมชาติความเห็นของสังคมโลกความเห็นของคนนอกจะต้องเข้าใจให้ชัดโดยไตรยะนี้เราจึงจะเป็นผู้ที่ไม่มีทั้งอัตตาและไม่มีทั้งโลกาเรียกว่าเราไม่อยู่ใต้อำนาจของอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยแต่เราอยู่กับธรรมาธิปไตยในยะอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจให้สำคัญแล้วเราจะได้ปรับตนเองและจะมีหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่เป็นสังคมณฑลเป็นสังคจักรที่เราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในนั้นอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สำคัญในความสำคัญรู้ชัดเข้าใจความสำคัญนั้นๆและเป็นผู้เพียรในความเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมสำนึกมั่นในตนอยู่เสมอๆไม่เคร่งเครียดแต่ว่าทำอยู่เสมอติดต่อเนื่องเรียกว่าสมาบัติเป็นผู้ไม่ขาดไม่เผลอตนใส่ใจในความสำคัญแห่งตนตามฐานะที่ตนได้สมาทานหรือมีความสำคัญในศีลในหลักกรรมฐานเฉพาะตนดีแล้วและเพียรอยู่เสมอมีสติครองตนอยู่เสมอทำให้ตนได้รู้ชัดได้สัมผัสต่อสิ่งที่เราบกพร่องหรือดีขึ้นตลอดเวลารายเฉลี่ยในการปฏิบัติตนที่มีสติปัฏฐาน4 และมีธรรมวิจัยมีวิริยะความเพียรจะทำให้ตนเกิดปิติเกิดปัสสัทธิสั่งสมลงเป็นสมาธิเสมอเสมอเสมอและที่สุดก็ย่อมจะเป็นอุเบกขาฐานอันเป็นฐานแห่งนิพพานได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นผู้มีอินทรีย์กล้าหรือไม่กล้าก็ตามจะเป็นผู้มีภูมิสูงหรือภูมิต่ำก็ตามนักปฏิบัติธรรมทุกผู้ที่ปฏิบัติด้วยหลักโพธิปักขิยธรรม37หรือสติปัฏฐานหรือมรรคองค์8ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจต่อผัสสะระลึกรู้เท่าทันต่อผัสสะที่ปรากฏที่เกิดกับตนให้ได้เร็วที่สุดทุกขณะทุกขณะเราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมและมีธรรมวิจัยในขณะสัมผัสเราจะต้องรู้เท่าทันจริงๆไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมหรืออารมณ์เกิดอารมณ์ของกิเลสเข้าแทรกไม่ว่าจะหนักไปทางราคะโทสะหรือโมหะต้องพยายามรู้เท่าทันแล้วแก้กลับปรับเปลี่ยนไปสู่กุศลทันทีทันใดให้ได้การปฏิบัติตนเช่นนี้แลเรียกว่าการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมหรือเดินโพชฌงค์7โดยการมีทั้งความคิดการพูดการงานและการอาชีพที่เราใช้ความพยายามใช้สตินำในขณะปฏิบัติเสมอเสมอและทบทวนให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นแจ้งที่รู้จริงเป็นประธานในการปฏิบัติหากเกิดผลไม่สอดคล้องหรือไม่ลงตัวก็พยายามแก้พยายามปรับพยายามจัดทำให้ดีขึ้นจนสภาพกายวาจาจิตจิตกายวาจาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งขึ้นซับซ้อนยิ่งจริงขึ้นจริงขึ้นยิ่งทิฏฐิก็ยิ่งเจริญเป็นปัญญาปัญญินทรีย์เป็นปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็ยิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นองค์แห่งมรรคสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมาธิทิย่อมมีองค์หกนี้เจริญสั่งสมอย่างสอดซ้อนเป็นผลด้วยประการชนี้เมื่อเกิดผลจริงก็จะเห็นผลจริงเป็นสัมมาญาณเป็นสัมมาวิมุตติสอดซ้อนขึ้นเสมอเสมอนี่คือการสั่งสมการประพฤติเบ็ดเสร็จของลัทธิพุทธผู้ที่หัดระวังใจรับสับทราบอารมณ์ตนทำใจให้เบิกบานแจ่มใสได้อยู่เสมอเสมอพร้อมกันนั้นเราก็รู้เท่าทันต่อผัสสะที่จะเกิดกับเราเสมอเสม แล้วก็รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนรู้จักกระทำการละวางปล่อยได้อยู่จริงๆอ่านอาการที่เราควรทรงอาการที่เราควรจะอยู่จะเป็นที่เรียกว่าสภาพฌานก็ดีวิมุตติก็ดีเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ที่เรียกว่าฌานซึ่งเป็นอารมณ์มีความนึกคิดมีปิติมีสุขและมีอุเบกขารู้อาการที่ปราศจากแม้แต่อุปกิเลสเรียกว่าฌานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นจิตที่มีการงานได้แต่ไม่มีกิเลสนิวรณ์เลยและรู้จักเมื่อเวลากระทบสัมผัสจิตของเราก็มั่นคงเหตุปัจจัยที่เราเคยเกิดอาการเกิดอารมณ์รูปราคะอรูปราคะแม้มานะแม้อุทธจักเราก็เข้าใจและรู้สิ้นเกลียงว่าไม่มีกระทบคราใดอ่อนกลางแรงเมื่อใดก็ไม่เกิดอาการของสังโยชน์ห้าเบื้องสูงเราก็จะรู้ได้ว่าจิตของเราตั้งมั่นจนที่สุดเมื่อเรารู้ว่าความเป็นถีติตั้งมั่นนั้นยืนนานจนเป็นอเนนชาเป็นความไม่หวั่นไหวแข็งแรงยิ่งและไม่ปรากฏว่ามีเศษธุลีของอรูปและก่อให้เกิดมานะก่อให้เกิดเศษเสี้ยวแห่งความยังไม่ราบเรียบที่เป็นเศษอุทัจจะเราก็เห็นได้รู้เองว่าไม่มีเมื่อนั้นเราก็ต้องรู้ของเราเองว่าเช่นนี้แลคือสภาพหมดสิ้นแล้วไม่มีแม้แต่ทุลีหมองทุลีเริงเป็นจิตอันเกษมเป็นจิตที่เกิดแล้วเสร็จแล้วเป็นกตยานเหตุปัจจัยใดที่กระทบแล้วสัมผัสแล้วเรารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ถอนอาสวะสิ้นอ่านให้ชัดรู้ให้จริงผู้นั้นเป็นผู้รู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิ